Uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Zuid-Korea heeft aangekondigd een militair akkoord met Noord-Korea gedeeltelijk op te schorten. Ook komen er meer militaire controles langs de noordelijke grens. Zuid-Korea reageert daarmee op de lancering van een Noord-Koreaanse spionagesatelliet. Daarmee kunnen Japan en Zuid-Korea beter in de gaten worden gehouden, zegt Pyongyang. De VS en Japan hebben de lancering veroordeeld omdat die in strijd zou zijn met meerdere VN-resoluties. In het laatste verkiezingsdebat hebben de lijsttrekkers van de grootste partijen geprobeerd de vele nog zwevende kiezers naar zich toe te trekken. In het debat haalde GroenLinks-PvdA-leider Timmermans fel uit naar VVD-leider Yesilgus. Hij verweet dat de partij geen verantwoordelijkheid neemt voor schandalen rond de toeslagen en de gaswinning. PVV-leider Wilders zocht juist verbinding. Hij benadrukt dat als zijn partij de grootste wordt, hij premier wil zijn voor alle Nederlanders, ongeacht hun geloof of achtergrond. En in onder meer Zwolle en Castricum kunnen de eerste kiezers al hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Enkele stembureaus openden om middernacht hun deuren. De reguliere locaties gaan om 19:30 open. Kiezers kunnen dan tot 21:00 komende avond hun stem uitbrengen. De bagagemedewerkers op Schiphol gaan flink meer verdienen. Ze kunnen er in 2 jaar tijd gemiddeld 33% op vooruit gaan, blijkt uit een onderhandelingsakkoord dat de FNV bekend heeft gemaakt. Het rommelt al een tijd bij de bagagebedrijven, onder meer vanwege het zware werk en de lage betaling. Als leden van de vakbonden akkoord gaan, stijgen de lonen per 1 januari met gemiddeld 19%. En een jaar later komen er nog eens 2 loonsverhogingen bovenop. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, met temperaturen rond het vriespunt. Ook is er kans op mist. Morgen bewolkt, maar droog. Met 4 tot 8 graden blijft het koud. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Vannacht slaapt heel Nederland met de stempas onder het kussen, want morgen is het zover. De Tweede Kamerverkiezingen van 2023. De Nacht van EO. Met Elodie Harreman. Je kwam er de laatste weken niet onderuit. In bushokjes, op tv, in de kranten, overal waren ze, de politici. En voor wie de draad inmiddels kwijt is, wees gerust, want vannacht nemen we uitgebreid de tijd om terug te blikken op alles wat er gezegd en gedaan is. En dat doen we onder andere met politiek journalist voor Dit is de Dag, Wouter Kempenaar. De komende 3 uur zit hij hier in de studio om ons mee te nemen door de campagne. Wouter, hoe zijn we hier ook alweer beland? Ja, goede vraag. Dat is... Komt eigenlijk door de kabinetsval van 7 juli. Toen viel het kabinet over migratie. Er lag toen best wel een pakket na dagenlang onderhandelen. Uiteindelijk kwam het kabinet er toch niet uit. De VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Vooral de VVD en de ChristenUnie konden het niet echt eens worden. Dat ging dan vooral over gezinshereniging. CU, ChristenUnie was voor een uitgebreide gezinshereniging. En de VVD voelde daar minder voor. En uiteindelijk is toen besloten dat het kabinet niet verder kon. En toen viel het kabinet. Iedereen dacht, we krijgen gewoon weer een campagne. We krijgen weer een campagne met Rutte. En toen kwam dit moment. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Dit was een historisch moment, toch? Ik ben hier ook samen in de studio met Anne-Sophie van de Toren. Kan jij je dit moment nog herinneren? Ja, deze is wel legendarisch, ja. Ja, dit zijn echt van die momenten waarvan je over 10 jaar nog weet waar je bent. Ik was gewoon op de redactie. Ik weet niet of jullie het nog weten, maar... Waar was jij, Anne-Sophie? Ja, ik denk ook op de redactie. Volgens mij het debat aan het volgen voor de uitzending van die avond of zoiets. Ja, dat zijn dan echt van die momenten die niemand ziet aankomen. Iedereen dacht, nou ja, Rutte gaat gewoon weer de campagne in. Die gaat gewoon weer als lijsttrekker en als demissionair premier campagne voeren. Maar dat bleek toch niet het geval. Hij stapte op. Hij noemde dat later ook een epifaan moment. Dat was best een shock dus. En uiteindelijk treedt hij toch terug na 13 jaar premier. Langste premier ooit in Nederland. Ik kan me eigenlijk geen politiek herinneren zonder Mark Rutte. Ik ken wel Balkenende uit de verhalen van de overlevering. Maar dat is toch een beetje voor onze tijd. Dus we krijgen eindelijk een andere premier. Of eindelijk, maar er komt een nieuwe premier. En dat maakt de campagne. campagne ook wel weer gelijk heel anders dan voorgaande campagnes. Want het begon op dat moment toen hij aftrad eigenlijk ook meteen al een beetje de campagne? Ja, eigenlijk wel. Ja, voor veel partijen wel. Dat begon eigenlijk toen. Toen werd het weer een beetje rustig, want ja, partijen gingen, de zomer kwam eraan, mensen gingen ook weer op vakantie. Maar toen begon al vrij snel de campagne eigenlijk weer. En op welke manier? Ja, hoe zagen we dat? Nou ja, de val van het kabinet kwam best wel snel ook naar de Provinciale Statenverkiezingen. Daar scoorde bijvoorbeeld de BBB heel erg goed. Maar andere partijen die zaten eigenlijk nog in een soort van modus van, ja, wat gaan wij doen qua lijsttrekkers? En uiteindelijk kwam er een soort hele carousel op gang van lijsttrekkers die terugtraden en waarvoor nieuwe in de plaats kwamen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de CDA. Daar zat Wopke Hoekstra natuurlijk, was daar lijsttrekker. Ja. En ook partijleider. Hij vertrok naar Brussel en toen moest er een nieuwe lijsttrekker komen. Er was toen sprake van een strijd eigenlijk, maar het was lang onduidelijk wie dat zou worden. Het ging tussen Boswijk, die werd genoemd, Dirk Boswijk, Kamerlid voor het CDA. En uiteindelijk kwam Henry Bontebal uit de koker. Voor veel mensen nog wel onbekend. En hij is nu lijsttrekker. Hij werkt nu hard aan zijn naamse bekendheid. Ook bij D66 was het natuurlijk een wissel. Daar was Kaag lijsttrekker. Zij twijfelde heel lang of zij nog door wilde gaan. Dat had ook wel vooral te maken met bedreigingen die zij kreeg aan haar adres. Haar kinderen maakten zich daar heel erg zorgen over, lieten zij blijken in college tour. En toen trad zij eigenlijk ook terug. En daarvoor kwam Rob Jetten in de plaats, die al eerder ook fractievoorzitter was voor D66. Een andere opvallende wissel was bij de SGP, Kees van der Staaij, het langzittende Kamerlid, 25 jaar. Ja, de Nestor van de Tweede Kamer wordt die ook wel genoemd, dat wordt nu dus Wilders. Bij de SGP kwam Christoffer in de plaats, die was al langer Kamerlid voor die partij en die is nu dus ook lijsttrekker. Ja, en om in de aandacht te komen deed hij wel gelijk wat opmerkelijke dingen, hè, deze campagne. Ja, hij heeft deze campagne verschillende opmerkelijke dingen gedaan, inderdaad, ja. Waaronder Israëlisch Volkslied, Radio 1 en ook bij het slotdebat vandaag had hij een button of een speldje op zijn jasje met een Israëlische vlag en een Nederlandse vlag als teken van steun voor Israël. Ook bij DENK, een andere kleinere partij in de Tweede Kamer, kwam er een wissel. Farid Azarkan was daar lijsttrekker en dat was Stefan van Baarle. En vervolgens ook bij 1 trad Sylvana Simons terug en daar werd het Edson Olf. Ja, wie kent hem niet? Nee. Best wel wat grote veranderingen, ook wel echt qua bekende namen. Maar ook op links waren er veranderingen, toch? Ja. Wat gebeurde daar? Ja, eigenlijk best een grote verandering. Lange tijd hing er al wel een soort fusie of samenwerking in de lucht tussen GroenLinks, PvdA. En die kwam er uiteindelijk ook. De leden stemden daar massaal voor een samenwerking. Dat ging echt wel om Noord-Koreaanse cijfers, zouden sommigen zeggen, hoe de leden daar stemden. Opvallend veel eensgezindheid ook in die partijen. Bij de PvdA ja, is samenwerken of überhaupt gewoon binnen de partij samenwerken best wel lastig, maar dat ging nu eigenlijk wel heel goed. Daar kwam ook een nieuwe lijsttrekker, of eigenlijk een oude nieuwe lijsttrekker uit de bus. Daar werd onder andere Marjolein Moorman genoemd als mogelijke lijsttrekker en misschien ook wel Jesse Klaver, maar die deden allebei een stapje terug voor Frans Timmermans, die weer terug kwam uit Brussel. En die is nu lijsttrekker voor de gezamenlijke lijst van GroenLinks en PvdA. En die voert nu campagne. Staat Marjolein Moorman ook op de lijst nu? Dat weet ik niet eigenlijk. Volgens mij wel trouwens, omdat ik weet dat Julia Wouters in de Spindok zij heel erg fan van is. Ja, het zou best kunnen dat zij wat lager op de lijst staat als een soort lijstduwer. Oh, lijstduwer, ja. Ja, en ja. Jesse Klaver, dat is natuurlijk altijd weer dan met twee partijen kijken hoe je de lijst gaat indelen. Jesse Klaver deed niet één stapje terug, maar zelfs 2. Die staat nu op nummer 3. Esma Lala is de eerste kandidaat voor GroenLinks op de lijst. Zij is wethouder in Tilburg. Ja, want dat wisselen ze af, toch? Zo PvdA GroenLinks. Ja, ja. Het is om en om eigenlijk. Ja. En om nog maar even een andere grote naam van deze verkiezingen te noemen is Pieter Omtzigt. Die kwam ook plotseling om de hoek kijken. Was veel onduidelijkheid in het begin, maar wel ontzettend populair meteen. Hoe ging dat een beetje? Ja, dat was inderdaad heel veel onduidelijkheid. Hij is eigenlijk de afgelopen jaren en de afgelopen periode is die best wel veel besproken in Den Haag. Het 1 april debat, het ging over functie elders in de formatie, ging over hem. Hij zat toen zelf thuis met een burn-out. En de vraag was eigenlijk heel lang, gaat hij meedoen? Hij twijfelde daar zelf heel erg over. Dat doet hij wel vaker over bepaalde dingen. Bijvoorbeeld over het feit dat hij minister-president wil worden of niet. Maar de eerste vraag die toen nog speelde was, gaat hij überhaupt meedoen aan de verkiezingen? Daar kwam op een gegeven moment uitsluitsel over. Daarna duurde het weer eventjes voordat hij met zijn verkiezingsprogramma kwam. Zo hield hij eigenlijk ook constant wel een beetje de aandacht vast. En ja, de campagne draaide in het begin ook zeker wel heel veel om de vragen. Wat gaat Pieter Omtzigt doen? Wat staat er in zijn programma? Wie komen er op zijn lijst? En wil die minister-president worden? Dus op die manier speelde hij ook best wel een grote rol in de campagne. Ja. Nou, we hebben volgens mij meer dan genoeg te bespreken. Dat gaan we de komende 3 uur zeker dan ook uitgebreid doen. Onder andere ook nog met Ipsos-onderzoeker Sjoerd van Hek en cabaretier Teun Eljon. En met Maurits Meijers. Hij is politicoloog en onderzoeker verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen. Goedenacht, Maurits. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Nog even voor de luisteraars. Als er nou vragen zijn, heb je vragen, stel ze dan vooral. En doe dat dan via de NPO Radio 1-app. Dan krijgen we ze hier binnen en dan kunnen ze gelijk aan Wouter of aan Maurits stellen. Maurits, heb je je stempas weer opgeduikeld ergens uit de poststapel? Ja, nou sterker nog, ik heb al gestemd, want ik woon net over de grens in Duitsland. Dus ja. Ik heb al per briefstem gestemd. Vorige keer ben ik in Nederland gaan stemmen, want ik woon maar 100 meter van de grens. Maar dit keer heb ik het per brief gedaan. Oké, dus jouw stem is al binnen. Ja, precies. Die kan ik niet meer veranderen. Nee, precies. En wat ik zei, jij bent politicoloog en onderzoeker. Jij hebt dus al heel veel onderzoek gedaan op het gebied van politiek. Maar waar heb je dan zoal in verdiept de afgelopen jaren? Ja, de laatste jaren heb ik op verschillende terreinen onderzoek gedaan. Wat we noemen empirische politicologie. Dus met data van wat partijen doen, wat kiezers vinden, wat burgers vinden. Gekeken naar verschillende thema's. Het ene thema is hoe reageren we op radicaal rechts en op radicale partijen? Wat doen gevestigde partijen en hoe beïnvloedt dat eigenlijk ook het succes van partijen zoals de PVV? Dus daar ben ik veel mee bezig geweest. De laatste tijd heb ik ook veel gekeken naar hoe kiezers reageren op partijen die van positie veranderen of die compromissen maken. En wat dat dan eigenlijk betekent voor onze democratie. En de komende jaren ga ik mij focussen op een onderwerp wat helaas denk ik steeds belangrijker wordt. En dat is liegen in de politiek en beschuldigingen van liegen. En hoe burgers erop reageren en wat dat doet met hun geloof in de democratie. Dus dat is echt zo waar ik naartoe ga. Maar dat geeft een beetje een beeld misschien van het onderzoek dat ik en mijn collega's doen. Ja, nee, inderdaad, heel goed. En dit zijn eigenlijk ook allemaal thema's die we komende uur met jou ook willen bespreken. Dus dat komt natuurlijk heel mooi uit. Want om te beginnen, je noemde al de rechtse politiek, de extreemrechtse politiek. De laatste dagen is PVV ineens in beeld gekomen als een van de grote 4 partijen. In de peilingen natuurlijk. Het is altijd nog maar de vraag wat er morgen of vandaag uitkomt. Maar is dat een verrassing? Nou ja, ik vind het niet een hele grote verrassing als je ziet hoe de campagne is gegaan. We weten uit bestaande onderzoek dat wat van belang is, is of je een partij isoleert of niet. Dat is het ene aspect. En het andere aspect is welke thema's we bespreken of er besproken worden in de campagne. En de laatste weken zag je dat mevrouw Jezielges nadrukkelijk de deur openzetten voor een eventuele coalitie met de PVV. Is er nu de laatste dagen wel weer een beetje van teruggekomen. Misschien ook omdat ze de effecten ervan ziet. Want die effecten zijn vrij duidelijk. Je ziet dat Geert Wilders de laatste weken heel hoog in de peilingen gaat. Hij heeft er zelf ook op gereageerd op deze uitnodiging van mevrouw Jezielges om door heel erg zich anders op te stellen in zijn retoriek. Misschien niet zozeer in zijn standpunten, maar wel hoe hij zich presenteert. En ja, het onderzoek dat bestaat, dat wijst er heel erg op. Ja, als je dat doet, als centrumrechtse partij, zo de deur openzetten naar radicaal rechts, dan heeft dat effect op hun succes. Dus ik heb al gekscherend gezegd dat mevrouw Jezielges een hele goede campagne draait voor Geert Wilders. Ja. Ja, omdat ze dus de deur op een kiertje heeft gezet. Jij noemde dat het isoleren van dit soort partijen. Dat was vroeger nog wel wat normaler. Ik moet dan denken aan Hans Janmaat. Die met zijn partij ook enorm geïsoleerd werd. Ja. Zegt dat jou? Ja, precies. Ja, ik denk dat we met... Ja, wat we heel erg zien, ook met Jan Maat. Jan Maat werd geïsoleerd en werd ook zelfs veroordeeld om een uitspraak... om te zeggen dat multiculturalisme mislukt is. Nou ja, we zien dat dat een heel... Als we dat vanaf nu bekijken, denk ik, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n dramatische uitspraak. En dat... suggereert natuurlijk aan de ene kant dat normen veranderen en de tijden veranderen. Maar het toont ook aan, en ik vind ook dat je dat deze campagne weer ziet, dat wat wij voor acceptabel houden, dat toch wel heel erg opschuift. En dat is geen mening van dat is goed of slecht, maar het is een constatering eigenlijk van dat we zien dat wat we 15 jaar geleden een normaal vonden in een campagne, is volgens mij nu toch wel echt opgeschoven. En we zien een veel hardere retoriek ten opzichte van migranten en vluchtelingen. Ja, want wordt dat gedachtegoed van Wilders dan ook meer gedragen bij andere partijen nu? En ik denk dat dat zeker het geval is. Sowieso is ten eerste de PVV niet de enige radicaal-rechtse partij die we hebben in de verkiezingen, of in het parlement. En ook die meedoen aan de verkiezingen. Je hebt ook Ja 21. En Simon van Hagen is ook... ook van de partij. BBB is daar een beetje op een grensgeval, maar speelt ook soms met radicaal-rechtse ideeën over migratie. Maar ook de VVD zie ik naar rechts opschuiven met Jezielkus. En sowieso in de laatste jaren heeft zij een hele kritische toon aangeslagen als het gaat over migratie. En het kabinet, Wouter zei het net al, het kabinet is gevallen vanwege migratie. Dat was de keuze van de VVD om voor een migratiethema, en vooral op dat nareisprobleem, of in ieder geval wat geschetst werd als een probleem, om daarom de regering te laten vallen. Nou ja, en ook van migratie een thema te maken in deze verkiezingscampagne. Daarmee help je een radicaal rechtse partij. Ja, dus de VVD heeft migratie inderdaad als eigenlijk het punt van de campagne gekozen. Maar daarmee dus wel weer voor PVV de deur per keer gezet. Dus ja, het is natuurlijk de vraag wat straks de uitslag gaat worden. Maar snijden ze zichzelf daarmee dan in de vingers als de VVD dan? Nou ja, wat we weten uit onderzoek is dat over het algemeen, gemiddeld, is dat niet heel goed voor je eigen succes. Namelijk, dan ben je eerder geneigd stemmen te verliezen. Maar het zou natuurlijk kunnen dat in dit geval de VVD ook wel de vruchten ervan plukt, omdat het de aandacht wegtrekt van andere thema's. Bestaanszekerheid of nieuwe bestuurscultuur of zulke soort thema's waar de VVD minder sterk is en als misschien minder competent wordt gezien. Dus voor de VVD probeert met dit thema heel erg te zeggen, ja, wij zijn hier ook competent op. Dit is een belangrijk thema. Hier moeten we echt iets aan doen. En daarom zijn we een geschikte partij. Maar ik denk, wat je in ieder geval kan stellen, is dat het heel aannemelijk is dat ze daarmee ook de PVV groot hebben gemaakt. Het is ook wel een beetje de vlucht naar voren van de VVD, waarom ze hier over het kabinet hebben laten vallen. De verhoudingen lagen natuurlijk al langere tijd wel moeilijk in het kabinet. Binnen de vier partijen, die werden eigenlijk soort gedwongen om met elkaar verder te gaan door het huidige politieke landschap. En de VVD heeft waarschijnlijk gedacht, als we het kabinet hierover laten vallen, ik denk ook wel dat ze er oprecht niet uit konden komen, dan trekken we eigenlijk het thema migratie naar ons toe. Maar dat keert zich nu misschien als een boemerang, komt dat weer terug bij die partij. Maar dat zal misschien de gedachte zijn geweest toen het kabinet viel. Ja. Ja, dat is goed. Dat kan. Ik bedoel, het kan natuurlijk een positieve lezing, in ieder geval vanuit VVD geredeneerd, is dat ze misschien nu de mogelijkheid hebben om binnen een rechtsere coalitie ook sterker migratiebeleid en hun andere standpunten kunnen uitvoeren. Dus het is een beetje kijken hoe het uitpakt. Als we straks een regering hebben van VVD, Omtzigt, PSC, met BBB en gedoogsteun van de PVV. Dat is denk ik, lijkt mij een aannemelijk, als je kijkt naar de peilingen, een aannemelijke coalitie. Oké, een soort constructie als we die van 2010 nog kennen dan. Ja, precies. Nou, ik denk dat als dat zo is, dan is het plan van de VVD best wel opgegaan. Ja, er is ook best wel al lang in dit land een meerderheid van de bevolking die een wat strikter immigratiebeleid wil. Als je kijkt naar de peilingen en ook als je kijkt naar de laatste verkiezingsuitslagen. Dus dat is inderdaad geen gekke gedachte ook met deze verkiezingen dat dan bewaarheid wordt. En zeker als men moet samenwerken met de PVV, is dat strikter immigratiebeleid wel wat makkelijker te bewerkstelligen dan met de huidige coalitie. Ja, dat denk ik ook. Ik bedoel, het is ook. Je kan daar ook op twee manieren naar kijken. Aan de ene kant kan je zeggen, nou ja, het is. Het is een beetje wat je zegt. Het is wat de meerderheid van de Nederlanders wil. Dus het is dan ook prima en perfect democratisch om ook van migratie een belangrijk thema te maken en vervolgens een rechtscoalitie te vormen die strenger migratiebeleid maakt. Aan de andere kant denk ik wat heel belangrijk is om te benadrukken is dat we weten dat kiezers die sturen niet alleen politici aan, maar ze zijn ook volgend. En ze volgen heel sterk partijen die een bepaalde posities op nahouden. En als ze van positie veranderen, dan krijgen kiezers dat mee. Dus als de VVD naar rechts opschuift, dan schuiven ook van de mensen die zich VVD, die VVD'er zijn, of die zich VVD'er voelen, dan schuiven zij ook naar rechts op. Natuurlijk niet allemaal, maar over het algemeen zien we dat gebeurt. Dus je moet ook een verrechtsing van Nederland kan je niet loszien van wat mensen horen van de partij en ook wat mensen horen in de media. Ja, dus dat versterkt elkaar eigenlijk. Ja, inderdaad, dat versterkt elkaar. En zo heb je denk ik ook als media een belangrijke rol. En daar vind ik ook dat vind ik ook wel interessant. Mijn collega van de Universiteit van Groningen, Leonie de Jonge, die heeft ook laten zien dat als we kijken naar wie wordt er uitgenodigd in de grote talkshows. Oh, Maurits, sorry, ik moet je even onderbreken, want er is hier nieuws van de NOS. Ja. Yes, de Israëlische regering die heeft zojuist ingestemd met een deal met Hamas. Volgens de Israëlische krant Haaretz hebben twee partijen een staakt het vuren van 5 dagen afgesproken. In ruil daarvoor laat Hamas enkele tientallen gegijzelden vrij. Dat zijn vooral vrouwen en kinderen. Israël laat ook een onbekend aantal Palestijnse gevangenen vrij. Verdere details over het akkoord zijn nog niet bekend. Het is ook nog onduidelijk wanneer de gevechtspauze begint. Hamas heeft nog niet gereageerd op de laatste ontwikkelingen, maar de leider van Hamas zei eerder al dat een deal binnen handbereik was. Vanaf zaterdag wordt er al gepraat over een mogelijke deal. Sinds gisteren lag er een concrete voorstel op tafel waar de Israëlische regering over moest beslissen. De grote partijen waren het al eerder eens, maar de radicaal-rechtse coalitiepartners waren tegen de gevechtspauze. Zowel de Verenigde Staten als Qatar hebben bemiddeld bij de onderhandelingen. Dus Israël en Hamas hebben een staakt het vuren van 5 dagen afgesproken. Dankjewel, Jelle Seubri. Wij gaan verder met de uitzending bij de Nacht van EO. Maurits Meijers is de gast en Wouter Kempenaar als politiek journalist. Maurits Meijers is onderzoeker aan Radboud Universiteit. En ik wil het ook nog graag met je hebben over de peilingen. Want zeker in deze laatste dagen spelen die een enorm grote rol eigenlijk. Dan ben ik ook benieuwd, hoe kijk jij naar die, zeg maar, wat vind jij van die peilingen in de zin van hoe serieus moeten we die nu nemen? Nou, ik denk dat de meeste peilingen die we zien worden goed gedaan. En die kan je serieus nemen. Dan denk ik vooral aan de peiling van InVandaag. En INO Research en Ipsos zijn de grote peilbureaus. En dat zijn er gewoon hele goede peilingen. Dus in die zin kun je die zeker serieus nemen. Wat wel interessant is dat ook peilingen hebben ook weer een effect op kiezers. En daar is het laatste, eigenlijk de laatste dagen best wel veel over gegaan van is dat nu eigenlijk een probleem of niet? Dat is natuurlijk een normatieve vraag. Een vraag van is dat goed of slecht? Ik denk dat het niet ondemocratisch is om mensen te laten weten hoe andere mensen stemmen. Dat is waardevolle informatie. Hè? Natuurlijk als jij ziet dat veel mensen vinden eigenlijk deze thema's belangrijk of deze partijen goed. Dat kan je ook inspireren of beïnvloeden. Dus dat is ook niet per se negatief. Wat ik wel belangrijk vind is dat er goed over de berichtgeving daarover echt wel duidelijk is. En ook nauwkeurig. En dat, daar gaat het nog wel eens mis, vind ik. En waarin gaat het mis dan? Nou ja, bijvoorbeeld toen de peiling kwam van Maurice de Hond. Ja, Maurice de Hond is eigenlijk onder opiniepeilers mensen die opinieonderzoek doen. We hebben altijd heel veel vragen bij zijn methodiek. Hij bijvoorbeeld publiceert geen onzekerheidsmarges. En ja, dat is heel belangrijk. Want anders, vaak weet je eigenlijk niet of schommelingen echt statistisch significant zijn. Dus dat betekent eigenlijk, is dit gewoon toeval of zien we echt beweging? En daarvoor heb je echt die onzekerheidsmarges nodig. Dus dat is een soort van bandbreedte waar je meetfouten hebt. Maar het toevallig kan zijn dat je net wat meer VVD-stemmers hebt gesproken dan PVV-stemmers. Nou, dat kan je berekenen. En dat doen peilbureaus zoals Ipsos en INO Research dan ook heel goed. Ja, en waarom doet de peiling van Maurice de Hond dat dan niet? Dat zal je aan hem moeten vragen. dat vraag ik mij ook af. Wat natuurlijk zo is dat hij kan aankloppen en zeggen, ja kijk, ik zie dat Wilders 5 zetels in de peilingen stijgt. En dat is natuurlijk dan weer groot nieuws. En dan wordt groot over... de media reageert daarop. Er wordt een groot nieuws van gemaakt. En ja, dat heeft dan ook weer een effect. En dan denk ik, ja, daar zou ik echt terughoudender in zijn. Ik zou ten eerste alleen naar peilingen kijken die wetenschappelijk verantwoord zijn. En vervolgens ook daar ook voorzichtig mee zijn. Ik sprak eerder deze avond ook met een collega bij Nieuws & Co. En die zeiden ook van ja, we zien heel erg dat die peilingen steeds belangrijk worden. En die waren wel veel nauwkeuriger in hoe je over een peiling kan bericht geven. Bijvoorbeeld zeiden zij, nou, de drie partijen staan gezamenlijk aan kop. En dat is een juiste weergave. De Volkskrant, op basis van de slotpeiling van INO, die zei, Wilders staat aan kop. Maar eigenlijk overlapte die onzekerheidsmarge. Dus eigenlijk zijn ook media hebben daar een grote rol om daar heel nauwkeurig in te zijn. Zeker omdat we weten dat er zoiets bestaat als een bandwagon effect. Dus mensen reageren ook op peilingen en gaan dan ook misschien strategischer stemmen. En dat is niet goed of slecht, maar dan is het wel belangrijk dat ze dat doen op basis van juiste informatie. Ja, ja, en over die rol in de media willen we het zo ook nog uitgebreider hebben. Zometeen praten we dus door, maar eerst is het tijd voor muziek. La la la la. Dear Mr. President, come take a walk with me. Take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? Were you a lonely boy? Were you a lonely boy? Were you a lonely boy? How can you say no child is left behind? dumb and we're not blind. They're all sitting in your cells while you pave a road to hell. What kind of father would take his own daughter's rights away? And what kind of father might hate his own daughter if she were gay? President, you'd never take a walk with me. Ja, je hoorde Dear Mr. President van Pink. Anne-Sophie van den Doorn en Elodie Harreman. De nacht van EO. In tijden van een overdosis aan politiek is het ook goed om af en toe eens lekker te lachen. En waar kan het nou beter om dan om diezelfde politiek? Bij ons in de studio staat Teun Eljon. Yes. Jij mag jezelf bijna gediplomeerd cabaretier noemen. Je zit in je laatste jaar van de opleiding. Wat moet ik me daarbij een beetje voorstellen? Gediplomeerd cabaretier? Ja, mensen noemen onze school vaak een grapjeschool. De Koningstheateracademie. Dat doen we niet. We zijn niet alleen maar gewoon grapjes op elkaar aan het uitproberen en moppen aan het tappen. Het gaat heel erg over leren welk verhaal je zelf wil vertellen. Maar dat klinkt altijd zweverig. Er zit ook gewoon heel veel humor bij. Lekker veel zingen met z'n allen. Een beetje stemmetjes doen. Dat is ook gewoon mijn opleiding. En dat dan 4 jaar. Dat is echt heel erg leuk. Leuk. Ik ben heel erg benieuwd. Supergoed dat je er bent. En the floor is yours. Dankjewel. Ja, ik wil het met jullie even hebben over de spagaat van elke moderne campagne. En politiek moet toch een beetje sexy zijn. Hè? Het moet verkopen, maar het moet ook inhoudelijk. En inhoudelijk is gewoon niet sexy. Tenminste, dat vinden de meeste mensen. Ik word zelf persoonlijk vrij hitsig van als iemand als hoogleraar wordt aangekondigd. Oh, ja, maar daarmee ben ik een zeer kleine minderheid en daarvoor zit ik ook in een praatgroep. Maak je me geen zorgen. De vraag is dus, hoe maak je politiek sexy zonder die inhoud te verliezen? Hoe verkoop je politiek geneuzel? Nou, als het hele sexy niet in de inhoud mag zitten, dan maar in de verpakking. Kijk, een boer in een string is nog steeds een stikstofprobleem, maar je merkt dat het al leuker gaat worden. En een schoolvoorbeeld daarvan vind ik de leaders van politieke podcasts. Ja, podcasts zijn het mekka van diepgang voor politieke duiders zoals Wouter hier tegenover me. En politieke podcasts, dat zijn vaak ellenlange discussies tussen mensen met net teleurstellende verbinding. En het enige wat ze kunnen gebruiken om dat nog een beetje sexy te maken, is die leader. Dus laten we even kijken hoe ze dat gaan doen. Te beginnen met de stemming van Vullings en Van der Wulp. Dit is de stemming van Vullings en Van der Wulp. Ik ben een hele gezellige vrouw, dat is altijd leuk. De politieke podcast van Eén Vandaag en de NOS. Maar minder positief is dat hij, vind ik, altijd is blijven steken in het becommentariëren. Met Sander van der Wulp en Joost Vullings. Ja. Voelen jullie het wel, dat schemerige gebied tussen erotiek en politieke journalistiek? Heb je dat al een beetje? Nee, totaal niet. Natuurlijk niet. Jezus. Ja, dit klinkt toch als een leader van een huistuin- en keukenprogramma dat om 2:30 middags op woensdag wordt uitgezonden op Net 5. Ja, sorry hoor. Ik ruik praktisch gezien de Mediterraanse overschoten op het bedje van Venkel al. Het is echt zo erg dit. Het is echt die quotes ook tussendoor van Caroline neemt vandaag even de buxusheg onder de hand. Ja, zo burgerlijk. En weten jullie waar deze aflevering over gaat? Het politieke midden. Ja, dat hoor je niet, want deze leader vindt alleen het midden tussen een salsa-klas voor vrouwen in de overgang en een trompetist met een burn-out. Dat is waar deze leader voor is. Niet heel erg sexy dus. Laten we even kijken hoe de andere politieke podcast het ervan afbrengen. Bijvoorbeeld de Haagse Zaken van NRC. Dit is Haagse Zaken van NRC. Ja, kijk, dit werkt toch al iets meer op mijn parlementaire dansspieren, hoor. Jazeker. Ja, dat dalende pianolijntje alleen en dat... Het lijkt gewoon op de intro van een Britney Spears-nummer. Hè? Baby, baby, Haagse Zaken, one more time. En dan zit je toch al ver richting sexy. En oké, okay, het klinkt ook een beetje als de leader van een nieuw SBS-programma... dat wel verdacht veel op Wie is de Mol lijkt... maar dan niet in Mexico, maar in Haaksbergen. Of een beetje als de muziek onder de finale van De Slimste Mens. Oké. Maar je kan niet ontkennen dat je toch op het puntje van je stoel zit. Ik bedoel, wat weet jij over bestaanszekerheid? Ik weet het niet, Philip Frerichs. Vertel het me. Zolang Maarten van Rossum zich er maar buiten houdt. Maar dat ik binnen 3 zinnen bij Maarten van Rossum ben... betekent dat het nog sexier moet kunnen. Laten we eens kijken hoe ze het bij de FD-podcast... een kwestie van kiezen doen. Op 22 november gaat Nederland naar de stembus. Eén enkel akkoord. Eén akkoordje, maar dat is hoog, hoor. Dan ben je een hele grote. Kunnen we nog even 1 keer horen, misschien, dat akkoordje? Op 22 november gaat Nederland naar de stembus. Ja, kippenvel. Het lijkt wel true crime, hè? Eén zwoel dissonant akkoordje. Iemand die zo dicht bij de microfoon praat... dat het lijkt alsof hij zo een mes in je rug kan steken. Kijk, iemand heeft de rechtsstaat vermoord... en de FD weet wie het gedaan heeft. En denken dat ze dat ook gaan onthullen... heb ik dus zonder dat ik er erg in heb... een hele serie podcasts over Europese begrotingsregels geluisterd. Moeiteloos. Dan heb je het sappig ingepakt, hoor. Ik zeg al jaren dat FD het hitsigste dagblad van Nederland is... en ze hebben maar 1 akkoordje nodig om die mening weer te bevestigen. Nou, wat hebben we nou geleerd van dit korte onderzoek? Nou, 1, dat geld verdienen als afgestudeerd componist... waarschijnlijk veel moeilijker is dan het lijkt. 2, dat een goede verpakking van een doodsaaie inhoud... best nog wel wat moois kan maken. En 3, en dat is eigenlijk de belangrijkste... dat je het zowel bij politiek als bij politieke podcasts... altijd maar beter op een akkoordje kan gooien. Ja, dankjewel. Dankjewel, Teun Eljan. We horen je straks nog een paar keer. De nacht van EO. Ja, bij ons is de gast politicoloog Maurits Meijers. En we hebben het net al gehad over de invloed van peilingen. Daar wil ik het zo over hebben. Maar er mogen ook vragen gesteld worden via de NPO Radio 1-app. En er is een vraag binnengekomen van Anton. Die wil ik even aan jou voorleggen, Maurits. Want hij zegt, het valt mij op dat het feit dat de PVV... een kiesvereniging is bestaan uit 1 persoon... In de gesprek helemaal geen rol speelt. Dus zou het niet logisch zijn om zo'n politicus... die al, nou ja, om die reden eigenlijk al buiten te sluiten... uit het democratische bestel? Of in ieder geval wellicht uit een coalitie? Wat vind jij van die... Wat denk jij daarover? Nou, ik denk dat... Dat het zeker zo is dat het onzekerheid met zich meebrengt. Hè? Als je ziet dat Geert Wilders eigenlijk de enige persoon in zijn stichting is... dan is er geen sprake van partijdemocratie. Dus het is ook niet zo duidelijk waar die ministers... als hij in een kabinet zou komen, vandaan moeten komen... Maar goed, ik denk dat het gaat om de principiële vragen. De vraag ook, ja, moet je daarom iemand uitsluiten? Kijk, het is niet verboden. Je hoeft in Nederland geen vereniging te zijn met verschillende leden. Dus ja, ik denk niet dat de reden is om uit te sluiten. Maar ik denk het is wel... Het zorgt er wel voor dat een partij zoals de PVV onvoorspelbaarder is. Omdat je niet precies weet... waar het politiek talent vandaan moet komen. En het is heel erg, hangt allemaal af van 1 persoon, van Geert Wilders. Er is niet een ledendemocratie die daarachter zit, die ergens voor stemt, zodat je weet dat de hele partij met de neuzen dezelfde kant op staat. Dat is toch heel erg belangrijk, want dat zag je ook in 2012. Ja, Geert Wilders kan er elk moment de stekker uittrekken. Dus daar zullen ze ook, ik noemde net al, eventueel de mogelijke... coalitie die er zou kunnen komen als ze over rechts gaan met gedoogsteun van de PVV. Ja, daar zullen ze toch wel beducht op zijn dat weer kan gebeuren. En dat zou minder makkelijk gaan als dat de PVV een partij was met een brede basis en een ledendemocratie die wel of niet voor een regeer- of gedoogakkoord stemt. Dus ja, ik denk wel dat reden is tot zorg. Maar nogmaals, het is niet verboden, dus het mag. Ja, Wouter, jij bent politiek journalist en hebt veel verkiezingsdebatten ook gevolgd. Wordt dit ook gebruikt om door andere partijen om PVV op die manier buiten te sluiten? Nou, je hoort het eigenlijk niet. Hij wordt niet echt aangevallen op het feit dat hij het enige lid is. Het wordt wel eens genoemd, zijdelings, maar het is niet een heel groot issue. Hij heeft er ook wel zijn eigen reden voor. Dat komt ook wel een beetje door met wat er met Fortuyn is gebeurd nadat hij werd vermoord. Toen zijn partij was natuurlijk wel een. Werd daarna best wel een zooitje. En hij heeft toen gezegd van ja, dat wil ik gewoon niet. Dat is ook de reden, of een van de redenen waarom hij als enige lid is van die partij. Ja, zo heeft hij alle touwtjes in handen. Er wordt nu ook wel, zeker nu hij de grootste is, of een van de grootste is in de peilingen, met die, ik zal het me gelijk even benoemen, want dat wil Maurits, met die onzekerheidsmarge, wordt hij wel wat vaker aangevallen ook echt op de inhoud van zijn programma. Dus Jezielke zei ook van vandaag een paar keer in het slotdebat van u wil een nexit, u wil Nederland isoleren van de buitenwereld. Dat wordt nu wel wat vaker genoemd. Maar dit is niet echt een issue geweest, deze campagne. Mm. Oké. Maurits, ja, we hadden het net ook al even gehad over de rol van de media. Nou is dat altijd natuurlijk een heel breed begrip. Dus misschien kunnen we het proberen in dit gesprek een beetje nauwkeurig te benoemen waar we het dan over hebben. Maar goed, jij ziet dus dat de media met wellicht ook de verkiezingsdebatten die er zijn echt wel een invloed hebben. Welke invloed is dat? Nou ja, een politicus die en partijen die leven van publiciteit, van aandacht. En als jij als lijsttrekker vaker bij een talkshow zoals op één zit of bij een andere talkshow, ja, dan krijg je meer aandacht, heb je meer exposure, zoals ze zeggen in het Engels. En ja, dat is goed. Dat wil je als partij. En we weten uit wetenschappelijk onderzoek, onder meer van Leonie de Jonge van de Universiteit van Groningen, dat media toch wel heel erg selectief zijn in wie ze uitnodigen. Als we terugdenken naar de verkiezingen van 2021... kwamen er verschillende partijen voor het eerst in de Kamer. BBB was er natuurlijk een van. Volt was een andere partij. Volt had drie keer zoveel stemmen dan de BBB, namelijk 3 in plaats van 1. Laurens Dassen was veel minder in de studio's te zien in Hilversum. En dat is een belangrijk gegeven, want dat zijn redactionele keuzes en die zijn vanuit een mediaperspectief best wel goed te begrijpen. Misschien is mevrouw Caroline van der Plas is natuurlijk flamboyant figuur, kan goed vertellen en doet dat ook een beetje op een andere manier. De vraag is wel, ja, media moeten er eigenlijk wel bewuster kiezen, denk ik. Wil je deze persoon een platform geven terwijl je iemand anders niet het platform geeft? En dat is denk ik heel belangrijk om te beseffen dat de media daar heel erg sturend in zijn. We doen vaak alsof mensen hebben een mening en dan zoeken ze een partijtje erbij die bij die mening past. En de media die verslaan erover en die zeggen wat eigenlijk de verschillende partijen zeggen. Maar dat haalt eigenlijk zowel de verantwoordelijkheid bij partijen als bij de media weg. Omdat zowel de media als partijen, en dat weten we uit onderzoek, ook opinie maken. Ze creëren ook animo en interesse voor bepaalde standpunten en voor bepaalde thema's. Dus ik denk dat we daar kritisch naar moeten kijken. En elke journalist moest zichzelf aankijken en kijken, zet ik hier nu twee partijen neer op een gelijkwaardige manier en doe ik dat goed? Of kies ik eigenlijk iets voor meer aandacht van de andere, of omdat dat sexier is? We hadden het al over sexy en in de verkiezing, of in ieder geval interessanter is. Ja, en ik denk dat we daar wel kritisch naar mogen kijken. Ja, goede vraag, Maurits. Ik vraag me ergens alleen misschien ook wel af, wil iedereen ook wel aanschuiven? Wouter, misschien weet jij dat, worden ze uitgenodigd of niet? Nou, ik voel me hier wel een beetje op aangesproken. Dus heel blij dat je dit benoemt, Maurits. Het is natuurlijk altijd lastig als journalist. En ik ga daar ook gelukkig niet in mijn eentje over. Ik heb ook nog mensen boven mij die besluiten nemen. En dat doet het ook gelukkig samen met collega's. Maar het is wel heel lastig. Omdat aan de ene kant praat je ook gewoon eenmaal vaker met partijen die aan de macht zijn bijvoorbeeld. Die besluiten nemen. Hen wil je toch vaker horen dan de bijvoorbeeld de wat kleinere partijen. Omdat hen ook gewoon wat meer te vragen valt. En het is ook lastig, want vaak nodigen we partijen ook wel uit. Maar kunnen ze niet of willen ze niet. En ook zeker in de verkiezingen is het heel lastig met schema's en dergelijke. Maar ik ben het wel met je eens dat we als media een grote verantwoordelijkheid hebben wie we uitnodigen, hoe vaak we mensen uitnodigen. En ik denk dat ieder programma dat voor zichzelf moet afwegen. Ja, want maar ik zag bijvoorbeeld bij Radio 1 Journaal is ook Baudet langs geweest, Wilders ook. Volkskrant heeft volgens mij ook eigenlijk wel alle lijsttrekkers geïnterviewd. Ja, dat is ook heel goed, denk ik. Want dat is, zij hebben gewoon het NOS Radio 1 Journaal bijvoorbeeld heeft iedereen, volgens mij alle lijsttrekkers die nu in de Kamer zitten, of bijna alle lijsttrekkers, gewoon één keer te gast gehad. En daarmee creëer je eigenlijk een gelijk speelveld. Maar ja, ik denk ook niet dat je kunt ook niet een perfecte gelijkheid hebben of zo. Dat niet alle partijen zijn gelijk aan elkaar. Dus sommige partijen zitten er nou eenmaal vaker dan andere partijen. Ja. En Maurits, is er wel een vooruitgang merkbaar? Nou, ik denk dat in de verkiezingen gaat dat veel beter. En ik denk ook dat, laat ik vooropstellen, iedereen doet er erg zijn best en wil goede journalistiek maken. En daar ga ik ook vanuit. En ik zie in de verkiezingen gaat dat ook wel heel goed. En je ziet ook dat er heel bewust wordt nagedacht over hoe presenteer je de kleine partijen in de debatten en de grotere partijen. En wie met wie laat je debatteren. En ja, dat zijn allemaal keuzes die ik heel goed kan begrijpen. Het is ook... Maar waar ik het ook over heb, is niet alleen in deze periode van verkiezingstijd, maar ook daarvoor. Daar zien we ook dat iemand als Sylvana Simons veel minder uitgenodigd wordt. Ook na de verkiezing van 2021 dan bijvoorbeeld mevrouw Caroline van der Plas. En dat zijn keuzes die wel degelijk een politieke invloed hebben. En dat is denk ik gewoon belangrijk om te benadrukken. Ja, het lastige is natuurlijk dat je niet altijd weet of ze uitgenodigd worden. Want dat is het inderdaad wel. Wij horen bot ook best wel vaak dat PVV nooit te zien is. En nou ja, ook dan misschien Sylvana Simons. Maar uit mijn eigen ervaring kan ik vertellen dat wij ook Sylvana Simons best vaak uitnodigen, ook in Dit is de Dag. En dat zij dan vaak nee zegt. En dat geldt eigenlijk ook voor bijvoorbeeld Wilders. Dus dat is, het is wel lastig, omdat uiteindelijk zie je wel eens ook op Twitter dingen, tweetjes voorbij komen. Met een soort overzicht van zoveel politici van die partijen zijn uitgenodigd. Maar, of zijn zitten aan tafel. Maar eigenlijk zou je moeten kijken wanneer of hoe vaak zijn partijen uitgenodigd. Dat is denk ik een realistischer statistiek dan wie er daadwerkelijk aan tafel zitten. Want tussen dat proces van uitnodigen en mensen aan tafel zetten zit nog een heel... een heel proces van lijsttrekkers of politici die wel of niet willen komen. Ze moeten al jouw belletjes en appjes tracken. Jullie mogen alles checken. Dat vind ik een hele goede nuance. Aan de andere kant moet je ook wel zeggen van... We weten uit onderzoek dat rechtse partijen oververtegenwoordigd zijn en ook disproportioneel aandacht krijgen. Dus als dat zo is en partijen worden wel op gelijke manier uitgenodigd, dan moet linkse partijen disproportioneel meer afzeggen. Volgens mij is dat niet per se het geval. Dus ik bedoel, ik ben het helemaal mee eens. Een beetje nuance over wie wordt uitgenodigd is belangrijk. Maar ik denk dat we ook niet moeten ontkennen dat er zeker een zekere bias in zit in wie we interessant genoeg vinden om in een praatprogramma te laten praten of op de radio uit te nodigen. Maar ik vraag me ergens ook nog wel af. We hebben het nu ook een beetje over die wisselwerking tussen hoe journalisten gebruik maken van politici en andersom. Bijvoorbeeld de grote partijen of grote namen als Omtzigt en Timmermans die zelf zich onttrekken aan zo'n debat. Welke invloed heeft dat? Denk jij? Wat bedoel je precies? Sorry. Grote namen die bijvoorbeeld zeggen van nou, ik doe niet mee aan een debat. Wat voor invloed heeft dat voor de kiezer? Ja, dat vind ik jammer. Ik denk dat het is natuurlijk een drukke tijd voor al die lijsttrekkers. Dus waarom, precies net als Wout zegt, waarom ze bepaalde keuzes maken, weet ik niet. Maar ja, ik denk eigenlijk dat het heel waardevol is dus als zoveel mogelijk lijsttrekkers bij de debatten aanwezig zijn. Zelfs die grote namen, als die ook oververtegenwoordigd zijn, dat heeft daar geen invloed op. Nou ja, ik bedoel, het ligt eraan een beetje aan wat wil je doen. Maar ik denk in een verkiezingscampagne wil je eigenlijk zoveel mogelijk stemmen horen. En je wil ze allemaal horen. Maar goed, als een partij kiest dat ze ergens niet willen zijn, ja, dan kun je ze niet verplichten. Maar ik denk dat het ook goed is om die debatten vaker te horen. En de verschillende onderwerpen die dan ook aan bod kunnen komen. Dat is een ander punt dat ik wel vind dat het... het gaat echt over drie onderwerpen. Wonen, bestaanszekerheid, die twee met elkaar gekoppeld worden. Migratie, die ook, dat wat ook werd gekoppeld aan wonen. En dan klimaat. En dat zijn ongeveer de thema's waar het over gaat. Je zou hopen dat je meerdere thema's kan bespreken in verschillende debatten. En als politici dan ook allemaal daaraan meedoen, dan kan je ook een genuanceerd beeld krijgen over verschillende onderwerpen en waar de verschillen zitten tussen die partijen. Je ziet daarin ook wel een beetje een verschuiving. Hè? Voorheen had je echt inderdaad gewoon de debatten. Dat waren de vaste kijkmomenten voor de kiezer. Maar je ziet ook dat partijen nu zelf wat meer het heft in handen nemen. De social media is natuurlijk wordt veel gebruikt. Maar we zagen dat in het begin van de campagne ook met NSC en PvdA GroenLinks, Timmermans en Omtzigt organiseerden ze eigenlijk zelf een debat, of het was meer een gesprek. Dat werd gestreamd op YouTube en daar kwam natuurlijk ook, werd ook weer opgepikt door andere media. Dus ze zoeken ook steeds meer hun eigen manier om de kiezer te bereiken. En ze hebben ook gewoon ook wat te eisen. Dus bijvoorbeeld Omtzigt is niet gegaan naar het RTL-debat. En ook het heel snel debat heeft hij overgeslagen. En hij wil gewoon een inhoudelijke campagne. En hij vindt dat hij dat minder kan doen op bepaalde plekken. Ja. Dus hij maakt die keuzes. Maar ik vond het wel opmerkelijk inderdaad dat gesprek met Omtzigt en Timmermans, wat ze zelf organiseerden. Ja, ik denk dan dus, wie doet dan de redactie? Wie bereidt dat voor? Wordt dat niet een soort heel erg gescript iets waarbij allebei die partijen heel veel inspraak in hebben? Dat is een soort de objectiviteit, de journalistieke objectiviteit in die zin mist. Ja, ik ben daar zelf minder bang voor, denk ik. Omdat ik denk van, dit is iets wat zij zelf organiseren. En uiteindelijk moet ik, de kiezer is denk ik ook zelf wel slim genoeg om daar onderscheid in te maken, denk ik, tussen een journalistiek programma waarin ze bevraagd worden, of een debatprogramma, of iets wat zij zelf organiseren. Denk jij dat ook, Maurits? Ja, nou, ik vind het op zich wel goed om kritisch te blijven kijken van, wat is, welke redactionele keuzes worden er gemaakt en welke, wat zijn de motieven van partijen om wel of niet mee te doen? En ja, ik heb het een beetje gemist dat ze helemaal zonder enige redactionele controle met elkaar gingen praten, dat er geen media tussen zat. Ik bedoel, als dat zo is, dan ben ik daar wel kritisch over. Dat is een Forum voor Democratie, die heeft ook wel zijn eigen nieuwswebsite en zulke dingen. Ja, dat zijn dingen waar je toch voorzichtig mee moet zijn. En dus ik deel daar wel je zorgen mee. Want ik denk totdat de media ook wel laat nadenken over, als partijen dus zelf iets organiseren, in het geval van Omtzigt en GroenLinks PvdA, ook zelf laat nadenken. Want zij zeggen van, ja, wij willen gewoon eigenlijk een inhoudelijk debat van anderhalf uur. En dat kunnen wij eigenlijk nergens in de media kwijt. Dus laten we dat dan gewoon maar zelf organiseren. En dan kun je van zeggen wat je wil, maar dan denkt misschien de media ook van, nou, ze willen wat langere tijd. Misschien moeten wij dat ook gewoon doen voor alle lijsttrekkers. En ik denk dat we dat ook wel veel hebben gezien, deze campagne. Dat de interviews wat langer waren. Bij Op1 hebben we ook best wel veel tijd vrijgemaakt. Ik denk, dat waren best goede uitzendingen. Best wel veel tijd vrijgemaakt voor belangrijke thema's. En waarin lijsttrekkers niet in 5 minuten aan de hand van de instelling en met een knop soort van voor of tegen konden stemmen. Maar gewoon echt wat dieper op de inhoud, zoals ook afgelopen vrijdag bijvoorbeeld met Timmermans en Omtzigt. Ik denk dat je daarmee ook een soort tendens schept voor wat meer tijd en voor wat meer ruimte voor de inhoud. Ja, dus dat kunnen zij dan iets meer afdwingen misschien. Ja. Oké. Maurits, ik wil het ook nog even met je hebben over het nieuwe onderzoek wat je gaat doen, namelijk over leugens. Kan je kort toelichten wat je voor onderzoek gaat doen? Ja, ik heb een klein onderzoeksbeurs gekregen om te kijken naar wanneer mensen denken dat politici liegen. En wat vervolgens de effecten zijn van als je denkt van, hey, een politicus heeft gelogen. Hoe dat jouw steun voor de democratie en jouw tevredenheid met de democratie welk effect dat kan hebben. En dat is het project wat ik ga doen. Want er is best wel wat onderzoek uit de VS. En daar zie je heel erg dat, ja, wanneer politici liegen, dat kiezers daar op een hele, ja, een soort van partijdige manier op reageren. Dus als iemand van de andere kant van de Republikeinen beschuldigd wordt van leugens, dan zullen Democraten heel erg geloven dat er inderdaad sprake is van onwaarheden, terwijl Republikeinen dat zelf niet denken. En ik denk, maar ja, in Nederland is ook helaas het thema van leugens en waarheid in de politiek de laatste jaren heel erg belangrijk geworden. We hebben het veel gehoord, politici beschuldigen elkaar vaak van onwaarheden. Is het niet iets van alle tijden? Of zie je echt daarin ook een toename van aantal leugens in een campagne? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is een andere vraag die ik wil onderzoeken. Dat weet ik eigenlijk niet. Het is iets van alle tijden. En ik ben inderdaad ook, toen ik al die projectvoorstellen schreef, de boek ingegaan. En je ziet inderdaad dat in de oude Grieken was een deceptie een thema. En of dat een probleem was voor democratie of niet. Er is veel politiek filosofie over geschreven, waar mensen zoals Machiavelli zeiden, nou ja, soms moet je doen om een machtig politicus te worden. En het doel heiligt de middelen. Terwijl iemand als Hannah Arendt zegt van, nou ja, dat is toch heel problematisch. Dus het is een heel oud onderwerp, dat is zeker waar. Maar we weten eigenlijk niet of daar een toename is in beschuldigingen van liegen. Dus de toekomstplannen zijn ook van mij, zijn ook van om te kijken, nou ja, om in kaart te brengen van wie beschuldigt nu eigenlijk wie van liegen en waarom? En is dat zien we daar een stijging in of niet? En dat zijn vragen waar ik wel ideeën, verwachtingen heb, maar nog geen resultaat. Want het moet nog gebeuren, maar dat is wel de kant die ik op ga. Ja, want als je naar deze campagne kijkt, wat zie je dan langskomen aan leugens waarvan je denkt, nou, dat kan ik dus meenemen in mijn onderzoek? Nou ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Als iets niet duidelijk gefactcheckt ben, is dat vraag natuurlijk, ben ik degene die moet zeggen, dit is een leugen of niet? Wat je wel ziet is dat politici, en het ging vooral tussen Timmermans en Yücelgöz, heel duidelijk elkaar van onwaarheden beschuldigen. En dan ging het vooral over de cijfers van het Centraal Planbureau, die partijprogramma's narekent. En dan ontkende mevrouw Yücelgöz dat bepaalde mensen op achteruit gingen. Terwijl Timmermans zei, ja, dat staat toch echt in het centraal. Staat toch echt in de cijfers van of de doorrekening van het Centraal Planbureau. En vervolgens op Twitter zag ik ook meer mensen die Timmermans gelijk gaven. Dus ja, dat wijst er ook wel op dat er misschien eventueel door mevrouw Yücelgöz een loopje met de feiten genomen wordt. En ja, het andere punt is natuurlijk dat Pieter Omtzigt, die heeft het over nieuwe bestuurscultuur. We moeten anders politiek gaan doen. Dat is nu een beetje op de achtergrond gekomen, vind ik, de laatste weken. Ja. Maar zijn partij en ook dat hij als onafhankelijk Kamerlid, afgesplitst van het CDA, is natuurlijk niet los te zien van de Omtzigt-functie elders, affaire, daar gaan we het zo ook over hebben, inderdaad. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar muziek en daarna komt het nieuws. Van alles, maar ze hebben niks. hoort de Tweede Kamer van Sophie Straat en Goldband. Nu het nieuws van 3 uur en dan zijn we bij je terug. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft ingestemd met een akkoord met Hamas over een tijdelijk staakt het vuren en het vrijlaten van 150 Palestijnse gevangenen. In ruil daarvoor laat Hamas 50 Israëlische gevangenen vrij, vooral vrouwen en kinderen. Tot ver in de nacht werd er door de Israëlische regering gesproken over de deal. Hamas heeft nog niet gereageerd op het besluit, maar de leider van Hamas zei eerder dat een deal binnen handbereik was. Volgens de Israëlische premier Netanyahu duurt het bestand 4 dagen. Het is nog onduidelijk wanneer de gevechtspauze ingaat. Zuid-Korea heeft aangekondigd een militair akkoord met Noord-Korea gedeeltelijk op te schorten. Er komen ook meer militaire controles langs de noordelijke grens. Zuid-Korea reageert daarmee op de lancering van een Noord-Koreaanse spionagesatelliet. Daarmee kunnen Japan en Zuid-Korea beter in de gaten worden gehouden, zegt Pyongyang. De VS en Japan hebben de lancering veroordeeld omdat die in strijd zou zijn met meerdere VN-resoluties. De bagagemedewerkers op Schiphol gaan flink meer verdienen. Ze kunnen er in 2 jaar tijd gemiddeld 33% op vooruit gaan, blijkt uit een onderhandelingsakkoord dat de FNV bekend heeft gemaakt. Het rommelt al een tijd bij de bagagebedrijven, onder meer vanwege het zware werk en de lage betaling. Als de leden van de vakbonden akkoord gaan, stijgen de lonen per 1 januari met gemiddeld 19%. En een jaar later komen er nog eens 2 loonsverhogingen bovenop. Crypto-platform Binance gaat voor 4 miljard dollar schikken in het strafrechtelijk onderzoek dat in de Verenigde Staten loopt, schrijft onder meer de Wall Street Journal. Ook zou topman Zaho aftreden. De Amerikaanse beurstoezichthouder beschuldigt Binance van het doorsluizen van miljarden dollars van investeerders om zo belasting te kunnen ontwijken. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, met temperaturen rond het vriespunt. Ook is er kans op mist. Komende dag is het bewolkt, maar droog. Met 4 tot 8 graden blijft het koud. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:02. De nacht van EO. Met Anne-Sophie van den Toren en Elodie Harreman. Straks gaan we luisteren naar een nieuwe aflevering van podcast De Spindokters. Maar eerst praten we door met politicoloog Maurits Meijers. We hebben met hem al wat opvallende dingen besproken uit de afgelopen campagnetijd. Maurits, we hadden het net over de leugens die ook in deze campagne voorkomen, maar die dus ook van alle tijden zijn in de politiek, helaas. Ik was nog even benieuwd van, je zou denken, als een lijsttrekker of überhaupt een politicus overduidelijk liegt, dan knap je daar toch op af als kiezer. Is dat ook zo? Ja, dat zou je denken. Dat zou je ook hopen. En ik denk dat dat voor veel mensen dat zeker zo zal zijn. Het is echter, wat we weten uit onderzoek, is dat mensen heel erg kijken door een gekleurde bril naar hun kandidaat. En dat gaat om over veel aspecten. Dus al bij liegen weten we dat mensen, als iemand van jouw partij liegt, ben je veel minder geneigd om daadwerkelijk te geloven dat het een leugen is. Terwijl als het iemand van een andere partij is, dan zie je het heel snel als voor een leugen aan. Ander onderzoek wat ook heel interessant is, het gaat over als iemand iets pro of anti of iets doet dat tegen de democratie is, zien we eigenlijk dat zowel kiezers aan de linkerkant als aan de rechterkant veel sneller denken dat een kandidaat van de andere kant iets doet wat antidemocratisch is, ook als dat niet zo is. En als een kandidaat van hun kant iets doet wat echt antidemocratisch is, dan zijn ze veel minder geneigd om te geloven dat dat daadwerkelijk antidemocratisch is. Dus zowel bij liegen als bij veel andere thema's zien we dat kiezers eigenlijk door een soort gekleurde bril naar hun eigen partij kijken en naar andere partijen. En ja, dat is een gegeven. Dat moet je denk ik altijd wel goed meenemen. En ik denk dat dat ook eventueel, het kan me voorstellen dat we dat ook zien onder VVD-kiezers, waar veel kiezers die niet van de VVD stemmen het juist zo'n probleem vinden dat wat Rutte in het verleden heeft gedaan. Dat VVD-kiezers dat eigenlijk de realiteit anders zien en daardoor misschien ook niet zo'n probleem hebben met het verleden. Ja, dus in algemene zin van de tegenstanders van een partij zullen die leugens altijd tegen en weer gebruiken. Maar als jouw eigen partij leider dat doet, dan kijk je misschien een beetje weg en dan is het sneller oké. Ja, dat is ook een cognitief proces. Dat noemen we ook motivated reasoning. Dus je redeneert op een bepaalde manier. Het is, ja, je hebt een soort verbondenheid met een partij. Die partij vind je goed. En die staat voor dingen die jij ook goed vindt. En als die partij dan vervolgens iets doet wat je niet goed vindt, dan krijg je een soort van dissonantie. En dan, ja, dan moet je of je loyaliteit aan die partij veranderen, maar dan vraag je nogal wat. Of je past aan hoe jij eigenlijk denkt dat de werkelijkheid in elkaar zit. En dat de tweede is veel makkelijker. En dat zie je eigenlijk gebeuren op heel veel onderwerpen. Op heel veel aspecten in de politiek. En ja, dat is ook wel een belangrijke verklaring, denk ik, voor waarom een partij als de VVD... ondanks dat ze zo vaak en zo veelvuldig door andere partijen, maar ook in de media beschuldigd zijn van liegen, toch weer gelijk aan kop staan met twee andere partijen. Ja, Wouter Kempenaar, politiek journalist, zit hier ook nog in de studio. Ja, Maurits noemt hier natuurlijk de VVD, omdat Rutte daar wel duidelijk wat leugens heeft verteld en daar geen actieve herinnering in ieder geval aan had. Lukt het je Zilgers nu goed om daar dus van af te komen van dat verleden? Ja, ze probeert dat zelf ook wel een beetje te spinnen, om het zo maar even te zeggen. Want zij heeft ook al eerder in debatten gezegd van ja, ik ben hier niet om terug te kijken, ik wil vooruitkijken. Dus dat heeft zij meerdere keren eigenlijk gezegd in die debatten. Want het is natuurlijk best lastig, want de VVD is inderdaad 12 jaar lang heeft de premier geleverd. Dus ja, er kleeft nog wel wat aan die partij. Goede dingen, maar ook mindere dingen. Dat is vrij logisch. Dus dat is wel heel lastig. Want aan de ene kant hebben zij dus jarenlang de premier geleverd. En die was ook best wel populair. Dus die populariteit wil je meenemen als partij en als nieuwe lijsttrekker. Maar je wil eigenlijk alleen de positieve dingen natuurlijk aan je binden. En niet de mindere dingen. Dus daarin zitten ze af en toe wel in de spagaat. Daar maakte Timmermans vandaag in het slotdebat ook wel gebruik van. Dat hij Zilgers daar een keer op probeerde te pakken. Maar ja, het lastige is dan weer dat Timmermans ook iemand is die lang in de politiek heeft gezeten. In de Nederlandse politiek. Die 2 jaar minister is geweest. Dus ja, dan krijg je eigenlijk over een winnenspelletje van. Jij hebt slechte dingen gedaan. Ja, maar jij ook. En uw partij heeft ook slechte dingen gedaan. Dus dat is wel, wel lastig ook voor die partij. Wordt een beetje modder gooien. Ja. Ja, Maurits, er zijn nog veel zwevende kiezers, of in ieder geval mensen die misschien nu nog tussen 2 partijen twijfelen. Hoe komt het dat ook in deze verkiezingen weer zo'n groot aantal is van zwevende kiezers? Nou, zwevende kiezers, dat zijn mensen die nog niet goed weten wat ze willen stemmen. En nou, ik denk, kijk, het is een beetje speculeren natuurlijk. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel kiezers niet heel goed weten waar de verschillende partijen precies voor staan en wat de verschillen zijn. Ik vind dat eigenlijk, Pieter Omtzigt heeft steeds gezegd, het moet over de inhoud gaan. Zelf kwam hij rijkelijk laat met de inhoud en met zijn partijprogramma. Dat zorgde voor enige onduidelijkheid. Ik heb veel mensen gesproken, hè, dat is een anekdote, maar die niet zo heel goed wisten dat Omtzigt nou echt eerder aan de rechterkant stond. Wat voor mij toch als een verrassing kwam, dat mensen dat dachten. Tegelijkertijd zie je uit kiezersonderzoek, de meeste mensen die op Omtzigt stemmen, die zijn wel iets rechtser en conservatiever en sociaal-economisch zijn ze heel erg in het midden. Maar ja, en Omtzigt die probeert daar ook iets van te maken door niet zo heel duidelijk te zijn op zijn sociaal-economische onderwerpen. Ja, bestaanszekerheid belangrijk, maar minimumloon niet verhogen. Dan zegt iets over de gasprijzen. Dus dat is allemaal heel vrij onduidelijk, vind ik. En tegelijkertijd kan je ook kijken naar Partij van de Arbeid GroenLinks, die vanuit een verkiezingsprogramma denk ik een heel duidelijk verhaal hebben. Ook een duidelijk verhaal hebben over bestaanszekerheid en klimaat. Maar als het gaat over bestaanszekerheid is het mij niet helder genoeg waar nu precies de verschillen zijn met de andere partijen die ook allemaal dat thema hebben aangegrepen. Dus ik vind toch dat de scherpte er soms mist. Wouter zei net dat het heel veel over de inhoud is gaan, dat het veel inhoudelijker is. Dat is misschien wel waar. in vergelijking met de andere campagnes, dat kan ik niet helemaal beoordelen. Maar ik vind toch dat het vaak de verschillen tussen partijen niet duidelijk genoeg benoemd worden. En zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant. Ja, wat vind jij? Komen die verschillen duidelijk naar voren of niet? Nou ja, je ziet wel bij een paar thema's zoals inderdaad bestaanszekerheid en wonen, dat eigenlijk alle partijen het wel over eens zijn dat daar problemen zijn. Hè? Dus bij bestaanszekerheid zien veel partijen dat daar best wel wat meer geld voor mag. Het gaat dan vooral om nuanceverschillen. Hoe bereid je dat? Dus inderdaad de linkse partijen, PvdA, GroenLinks, maar wat ook ChristenUnie zeggen van dat minimumloon moet fors omhoog. En Omtzigt en ook CDA, die zijn daar wat minder van. En die zeggen van wij draaien weer een andere knoppen om het leven betaalbaar te houden. Omtzigt zegt bijvoorbeeld de belasting op gas moet naar beneden, zodat de energierekening lager wordt. Ja, dan als mensen echt substantieel minder gaan betalen voor een energierekening, zou je kunnen zeggen van dan hoeft het minimumloon inderdaad minder omhoog. Want dat is dan misschien weer lastiger voor bedrijven. En ook bij wonen zie je dat een beetje. Eigenlijk iedereen is erover eens dat er meer gebouwd moet worden. Bouwen, zeggen sommigen. En de een zegt, we moeten dat wat meer aan de markt overlaten. Dat zijn wel wat minder partijen. Vooral de rechtse partijen, BVNL zegt dat. En andere partijen zeggen, we moeten echt weer gewoon een minister van volkshuisvesting hebben. Echt de regie pakken. Gewoon als overheid gebieden aanwijzen waar gebouwd kan worden. Dus eigenlijk zie je niet echt een verschil in waar de problemen liggen, want daar is iedereen het op zich wel redelijk over eens, ook over migratie. Maar het zit hem vooral in de verschillen hoe dat dan te bereiken. Mm-hmm. Ja, wat ik toch wel ook vind, is dat dan het grotere verhaal mist. Hè? Ik bedoel, je kan het heel erg hebben over, willen we mensen minder voor gas laten betalen of niet? Maar dat vertelt mij nog niet zoveel over wat zo'n kandidaat nu vindt over inkomensongelijkheid. Of dat een probleem is of niet. Of dat een uitdaging is voor Nederland of niet. Dus ik vind dat die grote verhalen, die komen. En die ook eigenlijk duidelijk de ideologische richting van een partij zouden moeten aantonen. Ja, ik vind dat te weinig aan bod is gekomen. En bij een kwestie als woningbouw, daar hoor ik eigenlijk ook te weinig partijen over het feit dat daar steken zijn laten vallen. Hè. We weten dat verkiezingen zijn altijd zowel naar voren kijkend, zoals mevrouw Jezogus zegt dat ze dat graag doet, maar ze zijn ook retrospectief. Dus het is ook een manier om een partij af te straffen voor het verleden. Nou, en ik vind in die zin het ook heel relevant dat andere lijsttrekkers op het op zeg maar de prestaties en misschien de mislukkingen van het verleden daarop wijzen. En dat gebeurt toch te weinig, zeker als je denkt over wonen. En een wonen wordt heel snel gekoppeld met migratie. Maar over migratie, dan willen we het vooral over asielmigratie hebben. Ja, ik vind dat het verzandt in hele specifieke discussies die niet altijd aan elkaar gerelateerd zijn. En dat heel veel spin, maar weinig inhoud. Maar hoe kan dat dan anders, denk ik? Want je hebt dus heel veel debatten nu gehad waarin goed nagedacht wordt over hoe kunnen we zo duidelijk mogelijk die verschillen tussen partijen naar voren brengen voor de kijker of voor de luisteraar. Dat werkt volgens jou nog niet helemaal goed. Heb je dan ook ideeën hoe het dus beter kan? Goede vraag. Ik denk, ik heb ook niet de wijsheid in pacht om het per se nu helemaal anders te doen. Ik denk wel dat bijvoorbeeld iemand als Timmermans de laatste weken iets te veel bezig is geweest met ik zie hier ruimte om coalities, eventuele coalities te smeden of om tot overeenkomsten te komen. Terwijl er eigenlijk heel duidelijk verschillen zijn van zijn partij en de andere partij. Dus die is hij ook de laatste dagen veel duidelijker aan benadrukken. Maar dus ik denk dat echt de verschillen tussen die partijen, dat je daar moet op hameren. Dat is wat interessant is. Dat je het eens bent met elkaar over sommige dingen. Ja, dat is prima. Maar ik wil weten waar de verschillen zijn en dat partijen daarop focussen. Ja, en over die verschillen en de compromissen die gesloten moeten worden gaan we het zo meteen hebben. Maar eerst de muziek. Attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah.

Nou ja, vandaag zei Jess ook eens nog dat ze niet met Wilders als... Nou, eigenlijk gisteren. Met Wilders als premier in het kabinet wil. Maar dat betekent dus niet per se dat ze zegt dat ze PVV helemaal niet in het kabinet wil, toch? Nee, volgens mij heeft ze nadrukkelijk niet uitgesloten. En daar ook... heeft ze heel duidelijk gemaakt en ook vaak over gesproken. Dus ik denk dat dat wat haar betreft een mogelijkheid is. Het is natuurlijk ook zo, ja, de VVD is een rechtspartij, is ook naar rechts opgeschoven de laatste jaren. En ik denk, maar dat is mijn natte vingerwerk. Ik denk dat ook onder mevrouw Jezielkes nog een stukje rechtser is geworden dan Mark Rutte. In die zin is de PVV natuurlijk ook een logischere coalitiepartner. Maar goed, dan neem je ook wel een paar andere flinke standpunten van de PVV met de koop toe. Dus de vraag is, ja, is dat wat je wil? Ja, Wouter Kempenaar, politiek journalist. Denk jij ook dat de VVD rechts is geworden nu Jezielkes daar lijsttrekker is? Ja, dat vind ik lastig te zeggen. Het grote verschil is wel dat Rutte altijd wel heeft gezegd van ik ga niet met de PVV samenwerken. Dat komt ook wel door wat er in 2012 is gebeurd. Toen Wilders in een gedoogconstructie zat met de VVD en ook het CDA. Met die lijn heeft Jezielkes wel een beetje gebroken. Zij zegt eigenlijk consequent, ik sluit geen kiezers uit. Ze benoemt ook wel eens dat het echt lastig is om samen te werken met de PVV. Ze heeft ook in het Radio 1-debat gezegd van, nou, u brengt het land niet verder met uw ideeën. Dat zei ze tegen Wilders toen. Dus of de VVD echt rechtser is geworden, is moeilijk te zeggen. Maar op dit punt zijn ze wel echt veranderd. En Maurits, kijk, als partijen straks gaan formeren, dan gaan ze om tafel zitten praten over al die standpunten die ze hebben. Maar jij zei net al, van, ja, op sommige standpunten zijn ze eigenlijk nog vrij vaag. Of in ieder geval is het voor een kiezer lastig om het verschil echt te zien. Dat lijkt me voor een coalitievorming dan misschien nog een blokkade. Of in ieder geval iets wat het moeilijker maakt. Of hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, het kan natuurlijk ook een voordeel zijn als het niet heel duidelijk is waar je voor staat. Dan kan je misschien ook flexibeler zijn. Mm-hmm. We weten in ieder geval uit onderzoek, ook wat onderzoek dat ik heb gedaan, dat kiezers eigenlijk wel heel erg voor compromissen zijn. Dat ze dat heel veel begrip voor hebben, dat we compromissen moeten sluiten. Dus het abstracte principe van dat we in een democratie compromissen moeten sluiten, vindt veel steun. Niet alleen in... We hebben natuurlijk een kiesstelsel, evenredige vertegenwoordiging, waar je heel veel partijen hebt die sowieso, maar je met meerdere partijen een coalitie moet sluiten. Maar zelfs in landen zoals het Verenigd Koninkrijk of Verenigde Staten is er best wel veel steun voor het principe van compromis. Mm. Maar de realiteit is wel weer barstiger. Want in een experiment dat ik heb gedaan met Marieke van der Velde van de VU Amsterdam, zien we eigenlijk dat als je kiezers een scenario presenteert waar hun partij niet een compromis aangaat en daardoor regeringsdeelname eigenlijk laat varen. Mm. En het scenario waar ze wel een compromis aangaan en daarmee regeringsdeelname mogelijk maken, dat kiezers eigenlijk de compromissen verwerpen. Dus kiezers hebben het... Ik vind het principe van een compromis mooi, maar als puntje bij paaltje komt, vinden ze het er vaak moeilijk om te verkroppen. En ja, dat is wel problematisch misschien. En dat wijst ook wel op dat het een altijd heel moeilijk navigeren is voor die politieke leiders, welke keuzes ze daarin willen maken. Ja, dus dat partijen natuurlijk soms kiezen om niet mee te regeren, omdat ze dan te veel water bij de wijn moeten doen. Maar dat wordt ze ook niet altijd in dank afgenomen. Ik moet dan ook denken aan Jesse Klaver, die toen nee heeft gezegd om mee te regeren. Dat heeft hem niet veel goeds opgeleverd. Nou ja, er was oneenigheid tussen in de partijen. Sommige mensen zeiden van, nou ja, je laat het varen op een principieel punt van migratie. Maar daardoor missen we eigenlijk invloed in het kabinet. Hadden we Nederland al veel sneller en eerder in een groene richting kunnen sturen. Aan de andere kant zijn ook veel kiezers zijn die blij zijn met een principieel standpunt over. Het ging over een deal met Libië, een soort gelijke. Net als bij Tunesië. Net als wat we nu in Tunesië hebben. Dus ja. Ja, en je ziet ook wel dat kiezers ook wel aan de linkerkant ook wel erg principieel zijn over sommige dingen. En ja, je weet niet precies waarom D66 nu wordt afgestraft. Is het omdat het geen nieuw leiderschap was van mevrouw Kaag? Of is het ook dat ze toch veel pijnlijke compromissen hebben gemaakt? En die voor sommige progressieve D66-kiezers te ver zijn gegaan. Dat zal later kiezersonderzoek moeten uitwijzen welke van de twee het is. Maar het is wel natuurlijk heel goed mogelijk dat ook D66 daar misschien wat te veel compromissen gemaakt heeft. Dus ja, het blijft altijd moeilijk navigeren. Onze onderzoeksresultaten wijzen erop dat kiezers in ieder geval niet zomaar heel blij worden van compromissen en zelfs minder vertrouwen kunnen krijgen in een partij. En ja, dat is toch ook wel moeilijk, want we hebben eenmaal een stelsel van waar we compromissen nodig hebben. Dus ja, het is ook echt wel belangrijk dat we dat steeds weer benadrukken. En dat partijen dat ook heel duidelijk communiceren. Dit is ons standpunt, dit is het compromis. En dat ze dat ook blijven doen in een coalitie. Terwijl ze in een coalitie zitten. Want vaak in Nederland hebben we de cultuur. We doen het zo dat je een coalitieakkoord ondertekent. En dat is de leidraad voor de regeringsperiode. En daardoor wordt er ook niet meer over gesteggeld. Dus dat is het idee. En ja, dat zorgt wel voor een beeld dat eigenlijk die partijen het heel erg eens zijn over alles. En dat is misschien niet in het interesse van de verschillende coalitiepartijen. Oké, Wouter zit hier op het puntje van zijn stoel om te reageren. Dat sluiten van compromissen heeft ook wel heel erg te maken met de DNA van een partij. Dus eigenlijk bij de VVD en ook jarenlang bij het CDA en de PvdA zien we dat het echt in die DNA van die partij zit om, zoals ze het zelf noemen, verantwoordelijkheid te nemen. Dus zij willen graag regeren. Zij zien het als hun taak om Nederland te besturen, om dat een bepaalde kant op te bewegen. En vaak bij andere partijen zoals GroenLinks, ook Partij voor de Dieren, SP. Die zijn vaak veel ideologischer van aard. Dus voor hen is het vaak ook gewoon moeilijker om een compromis te sluiten, omdat ze dan ook gedoe krijgen met hun achterban. En dat is ook wat de VVD eigenlijk jarenlang ook heeft gezegd. Wij zijn een partij van doeners. Wij willen Nederland een gaaf land, zoals Mark Rutte dat zegt, houden. Dus daarom moeten wij verantwoordelijkheid nemen en moeten we soms ook compromissen sluiten. Ja, maar het is misschien ook lastig voor een partij die nooit eerder geregeerd heeft, zoals GroenLinks, SP. Want dan moet jouw achterban ineens misschien ook wennen aan het feit dat je dus compromissen moet sluiten. En dan moet je inderdaad dat kunnen verkopen aan je achterban. En je ziet nu bijvoorbeeld bij BBB en ook wel bij NRC dat zij, dat zijn dan relatief nieuwe partijen, maar zij zijn wel bereid om die verantwoordelijkheid te nemen. Zeggen ze zelf, BBB wil heel erg graag regeren. Dat is ook wel kansrijk, want ze hebben natuurlijk 16 zetels in de Eerste Kamer. Dat is best belangrijk. En ook NRC zegt, ja, wij willen onze punten op het gebied van bestaanszekerheid en goed bestuur in een kabinet kunnen bewerkstelligen. Ja. Oké, dus dit is wel iets om in je achterhoofd te houden. In ieder geval als je vandaag naar de stembus gaat. Dat je wellicht een beetje teleurgesteld kan raken van je partij, omdat er wat compromissen gesloten gaan worden. Maar aan de andere kant kan het weer goed teken zijn, want dat betekent dat die partij dus aan de coalitietafel, aan de onderhandelingstafel zit. Toch, Maurits? Ja, dat denk ik is mooi gezegd. Ik denk dat het belangrijk is dat we beseffen dat compromissen nodig zijn. En dat je partij daar ook, de partij waar jij voor kiest, ook een beetje ruimte voor geeft om daar de keuzes in te maken. Maar het blijft natuurlijk dat mensen op bepaalde punten veel principieler kunnen zijn en te zeggen, nou, hier gaat het voor mij te ver. Ik weet dat in 2012 gingen toch wel veel mensen, toen Partij van de Arbeid illegaliteit strafbaar stelde, ging dat voor veel mensen te ver. Dus de partijen moeten dat navigeren. En ik denk ook dat ze dat goed kunnen doen. Maar ja, mensen moeten zich wel bewust zijn van het feit dat compromissen nodig zijn. Ja. Ja, ik wilde zeggen, het is 3:30 en we hebben jou eigenlijk al heel lang wakker gehouden, volgens mij. ik hoop dat je het nog een beetje overleefd hebt. Maar ik ben nog even benieuwd, tot slot, van ja, wat was jouw voorspelling? We hebben hem al even langs horen komen, maar wie denk jij dat er gaat regeren? Ja goed, het is moeilijk om te zeggen wie gaat regeren, maar ik denk dat als je dat een linkse meerderheid lijkt er niet te zijn. Nederland is een rechtsconservatief land, is al een tijdje, maar ik denk dat de peilingen die we de laatste weken gezien hebben, die bevestigen dat nog eens. Dus het zou goed kunnen dat Partij van de Arbeid, GroenLinks, alsnog de grootste partij wordt. Maar dan wordt een linkse coalitie moeilijk. De verwantschap tussen partijen zoals VVD, NSC en BBB lijken mij het meest voor de hand liggen. Dus als het gaat om een voorspelling van de coalitie, zou ik in die hoek kijken, eventueel met gedoogsteun van de PVV. Dan kan op zich ook nog zeggen, nou ja, hij zit niet in het kabinet. Dus ik breek daar niet mijn belofte dat ik niet met de PVV in de coalitie ga. Een andere mogelijkheid zou zijn toch een kabinet dat zowel links als rechts is, met GroenLinks, Partij van de Arbeid en NSC en VVD. Maar ja, de vraag is, moet je dat willen als enige linkse partij? Past dat bij de VVD nadat ze zo'n campagne hebben gevoerd, zo sterk op migratie? Voorspellingen qua resultaten. Ik denk dat het echt alle kanten op kan gaan. Ik denk dat het heel goed mogelijk is dat GroenLinks Partij van de Arbeid op kop uitkomt. Maar dat de PVV of de VVD uiteindelijk als eerste uit de bus komt, kan ik ook niet uitsluiten. Maar dat maakt in het Nederlandse stelsel ook dus niet zo heel veel uit, omdat we uiteindelijk toch compromissen moeten sluiten en een coalitie moeten vormen. Ja, nou spannend. Ik wil je enorm bedanken, Maurits Meijers, politicoloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En slaap lekker. Dankjewel voor de uitnodiging. En dan gaan we door naar onze huiscabaretier, kan ik nu al zeggen, Teun Eljon. Yes, dankjewel. Campagne voeren ten tijde van een controversiële buitenlandse oorlog is lastig. Daarom heb ik een goed trucje voor alle lijsttrekkers die hier vragen over krijgen, die ik zelf ook al toepas. Voor de zekerheid begin ik elk gesprek dat ik nu voer met dat ik bovenal voor vrede ben. Geen bonnetje neem ik nog aan bij de Albert Heijn voordat de cashier weet dat ik echt vooral de situatie betreur. En anders de zelfscankassa wel. Want zo wil ik onthouden worden. Teun, voorstander van vrede. Object en principieel tegen oorlog, verderf, pijn en jeuk op plekken waar je niet bij kunt. De lone wolf die in zijn eentje dapper strijdt tegen het concept verdriet. Want dat hoor je maar weinig. En tuurlijk, de geschiedenis zal mij uiteindelijk niet vriendelijk toelachen. Sterker nog, geschiedkundig doe ik er niet eens toe. Ik word niet onthouden. Ik ben niet eens een voetnoot in de minst significante discussie ter wereld wat dit onderwerp betreft. Als mijn kleinkind ooit aan mij vraagt, opa, wat heb jij gedaan tijdens de oorlog? Kan ik met opgeheven hoofd zeggen, ik heb me nogal gefrustreerd dat het aan de hand was, jochie. En ja, dat is niet zeggend, maar dan kan ik in ieder geval rustig onderuit zitten in mijn leunstoel, in mijn huurwoning. In de Eredivisie ben ik fan van goed voetbal en stadions heel laten. Rutte vind ik ook maar een mens en Johan Derksen vertegenwoordigt wel een hele grote stem in de samenleving. Ik spreek vrijdags vol vuur over wat Tim Hofman donderdag heeft aangekaart. Ik ga met mijn tijd mee en wel op de minuut. Ik kan gewoon heel slecht tegen onrecht, vind eerlijkheid het belangrijkste in een relatie en ik vind het in de zon warmer dan in de schaduw. En ik ben voor vrede, tegen slachtoffers en voorstander van een oplossing. Knappe jongen die mij nog ergens op beter pakken. Dankjewel, Teun. En dan gaan we luisteren naar podcast De Spin Doctors, de laatste aflevering voor de verkiezingen, waarin de eindsprint wordt besproken. Journalist Thijs van den Brink bespreekt met oud-spindokters Raymond Mens en Julia Wouters wat er gebeurt in de peilingen. Wordt de PVV plotseling de grootste? Of gaat GroenLinks-PVDA voor een groeispurt? En de belangrijkste vraag van allemaal: hoe groot is nou de kans dat Pieter Omtzigt premier wordt? Hallo beste luisteraars, dit is de laatste keer dat je ons zal horen voordat Nederland heeft gekozen en de stemmen zijn geteld. Het was een bijzondere laatste campagne weekend. Het enige wat ons nu nog wacht is het NOS-slotdebat. En dan is het aan jou, de kiezer. Er valt genoeg te ontspinnen met Julia Wouters en Raymond Mens. Hallo! Hallo. Ik zeg het er alles maar bij. Julia, jij was politiek adviseur van PvdA-minister Lodewijk Asscher. En Raymond, jij was communicatiestrateeg bij de VVD. Dat we dat weer allemaal even weten. En mijn naam is Thijs van den Brink. Raymond, in deze podcast hebben we het behoorlijk goed weten te vermijden, maar de nieuwe peilingen gooien de campagne toch omver. Terecht of niet, maar er wordt ook heel erg gespind met peilingen, denk ik, of niet? Nou, er wordt gespind met de peilingen zelf. Kijk, die Maurice de Hond of INO of andere mensen die de peilingen doen, die doen dat naar eer en geweten. We kunnen een boom opzetten over of dat handig is. Hè. Dat laatste, dat vraag ik me af. Want we zien nu alweer dat, doordat de PVV bijvoorbeeld heel erg stijgt, de campagne daardoor weer verandert. Dus die peilingen hebben invloed. Maar door politieke partijen wordt er wel heel veel gespind naar aanleiding van die peilingen. En het beste voorbeeld daarvan nu is natuurlijk Frans Timmermans. Die, we hebben dat meerdere keren hier gezegd. Die heeft een dramatische campagne tot nu toe gedraaid. En die heeft nu, doordat de PVV mogelijk de grootste kan worden, een laatste reddingsboei gekregen. Zeg ik terwijl mijn automatische stofzuiger. Heb jij een automatische stofzuiger? Wat is dat? Oh, ik zal hem even zetten. Ja. Ja, dat ding gaat altijd s'avonds om 7 uur. Dat is heerlijk. De stofzuiger die gaat stofzuigen als je naar je bed gaat. Maar hier wil ik alles over weten. Ik wist wel dat mensen een automatische grasmaaier hadden. Maar jij hebt een automatische stofzuiger? Een automatische stofzuiger. En die gaat iedere ochtend om 10 uur en s'avonds om 7 uur. Maar nee, heeft hij kennelijk nog niet alles kunnen doen. Dan was de batterij misschien leeg. En dan zegt hij nu om 9:00, ik ga door met schoonmaken. En dat ging hij dan doen. Dus dan zeg ik, normaal gesproken zeg ik, oké, Google, can you please stop the vacuum cleaner for 5 minutes? En dan stopt maar dat hij is hetzelfde even. Als een automatische grasmaaier die ook gewoon door je gras blijft rijden. En dit rijdt bij jou door de woonkamer. Ja. Oh, ja, absoluut, ja. En dan zegt mijn vriend altijd, je hoeft tegen Google geen please te zeggen, maar doe ik altijd op automatisch. Could you please stop the vacuum cleaner? We waren bij de peilingen die gespind worden. Julia, zie jij dat ook gebeuren, dat de peilingen door de partijen worden gebruikt als spin? Ja. Kijk, Raymond deed ook een heleboel spin. Dramatisch, een campagne. Je ziet in de peilingen, ik ga nu ook even spinnen, dat zo dramatisch is het allemaal niet. Want de laatste peilingen, ziet er gewoon helemaal niet zo slecht uit. Het is razend spannend. En ja, de PvdA GroenLinks doet het niet helemaal slechter dan de andere partijen. Het is echt Julia, wat doe je nou? Wat doe je? Je lag aan de hartbewaking vrijdag. En nu zeg je ineens dat alles goed gaat. Nee, we hebben vrijdag, gezegd dat het nog steeds goed kon gaan. Maar we waren het erover eens dat de campagne niet goed was. Nee, maar de resultaten is dat er zijn gewoon 4 partijen die alle 4 volgens de peilingen gewoon nog de grootste kunnen worden. En dat is precies hoe de partijen het dus inzetten. Die zijn ontzettend bezig om zowel Wilders, hè, als je de PvdA tegen wil houden, stem op mij. Als je wil dat er echt iets gebeurt, stem op mij. En GroenLinks PvdA, als je Wilders tegen wil houden, dan moet je strategisch stemmen en PvdA, GroenLinks PvdA de grootste maken. En ik zag vandaag zowel Rob Jetten als Lilian Marijnissen die zeggen, ga alsjeblieft niet strategisch stemmen, dat schiet allemaal niet op. En stem juist voor ons. Nou ja, dat doet iedereen natuurlijk. Ik ben zelf persoonlijk tegen peilingen de laatste 2 weken. Ik vind dat die echt een veel te grote invloed hebben. Ja, ik ook. Oh. Ik ook. Ik wou heel betogen bouwen, maar dat is dan niet nodig. Ja, wat je ziet is dat vroeger. Je mag het opbouwen voor de mensen thuis. Nou ja, ze hebben zo'n grote invloed. Ik zag vandaag een staatje dat ik geloof 45% van de mensen die op Frans Timmermans gaan stemmen, dat uit strategische overwegingen doen. Je zal toch links van Timmermans zitten en je jarenlang uit de naad gewerkt hebben en dan nu op grond van zo'n peiling moeten zien dat heel veel mensen niet op jou gaan stemmen, maar op iemand anders. Het is gewoon ondemocratisch. Maar ik ben het met je eens, maar het is dubbel en dwars fout, vind ik. Want het eerste wat er fout aan is, is wat jij zegt. Er komen dus die peilingen uit en in de laatste dagen van de verkiezingen gaat het eigenlijk alleen maar daarover en gaan heel veel mensen strategisch stemmen. En het tweede wat er fout aan is, is dat dat hele strategische stemmen alleen maar gebaseerd is op het feit dat wij nu eenmaal toevallig de traditie hebben dat de grootste partij aan zet is in de formatie. Maar dat is niet meer dan een traditie. Dus iedereen gaat nu, of iedereen, maar heel veel mensen worden nu opgeroepen om strategisch te gaan stemmen zodat er net een partij als grootste met 1 of 2 zetels verschil uit de bus kan komen, terwijl dat natuurlijk eigenlijk in ons stelsel helemaal niet uit hoort te maken. Ook al zou de VVD straks 35 zetels krijgen, als Timmermans en allerlei andere mensen samen er 76 kunnen maken, dan zou dat niet uit moeten maken en kun je de VVD links laten liggen. Maar omdat we de traditie hebben dat de grootste partij aan zet is, zitten we nu in een spel met strategische stemmen. Het is 2 keer niet goed. Maar Raymond, is wel een beetje een hypothetische discussie, want het zou niet zo hoeven te zijn, dat klopt. Maar het is wel zo. Ja, en het is dus, zo, zolang dat zo is, dat de partij die het grootst wordt in de verkiezingen de lead heeft bij de coalitie, en jij vindt het daadwerkelijk doodeng dat de PVV een hele belangrijke, machtige rol weer kan spelen, en je wil dat absoluut niet, dan is het dus strategische stemmen in deze wel gewoon slim om te doen. En als ik een van de kleinere partijtjes was aan de linkerkant van GroenLinks PvdA, dan zou ik ook roepen, doe dat niet, want je weet, je wordt leeggevreten. Maar het is niet zo dat mensen die strategisch stemmen daarmee iets heel onverstandigs doen. Nee, maar het zou gewoon veel fijner zijn als de laatste 2-3 weken niet meer gepeild werd en die gewoon zelf die verkiezingsprogramma's ging lezen en die peilingwijzers ging doen en dan gewoon zelf nadenken en tot een afweging zou komen. Dat is hoe je een democratie graag wil. Nou, ik ben ook veel tegenstander van die peilingen en stemwijzers, maar ik ben met je eens. Hey, en jullie wel groot feest natuurlijk bij de Partij van Arbeid GroenLinks zaterdag toen die peiling van de hond kwam. Want toen kon je echt zeggen, we hebben nu een heel sterk motief om te zeggen dat ze op ons moeten stemmen. Namelijk stem op ons, anders wordt Wilders de grootste. Champagne daar, denk ik. Kijk, campagnematig is dat fijn, omdat je weet dat het een enorme drive is voor mensen om naar de stembus te gaan. Maar het is geen feest, hè, want je moet wel begrijpen dat als je links bent en je gelooft in bepaalde dingen, dan is het een nachtmerrie, die peiling. Ja, nee, maar dan is zo'n peiling. Ja, oké. Okay, ja. Nou ja, ik dacht, hier zijn ze blij mee, dacht ik. Ja, ik zag hem inderdaad anders, hoor. Want ik wilde, toen ik het woord dramatisch gebruikte, dat vond ik overigens oprecht geen spin, Julia. Ik gun Timmermans alle geluk van de wereld. Maar volgens mij hebben we allebei vrijdag, maar laat ik het dan bij mezelf houden, geconcludeerd dat het absoluut niet goed ging. Maar dat het in theorie nog mogelijk was. En met deze peilingen, ja, dat is wat jij zei in de hypothetische discussie, die peilingen zijn nu eenmaal, dus hebben ze invloed. Heeft Timmermans een allerlaatste enorme reddingsboei gekregen om er toch nog iets van te maken. Mag ik nog iets anders zeggen? Ik zou willen zeggen dat de campagne suboptimaal. Ja, maar nou, dat zei je vrijdag ook. Je kan ook zeggen, fair. Ze zijn gewoon heel consequent. Ja. Ze hebben in augustus ergens een koers uitgezet. We gaan het zo doen met deze man. En ze zijn trouw gebleven aan die koers. En die kan maar zo tot het premierschap. Nog steeds, twee dagen voor de verkiezingen. Kan nog steeds tot het premierschap leiden. Dus wat is het probleem? Ja, en ik vind ook dan, weet je, het is net als met voetballen. Ik vind het lelijk gespeeld, maar als we kampioen winnen worden, dan hoor je mij echt nooit meer klagen. Ja, dat vind ik een mooie vergelijking, die snap ik. We zitten vlak na het Eén Vandaag debat met de grote vier. Aangevuld met Rob Jette en Van der Plas. Jette van D66 en Van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. Julia, wat is de afdronk, is dan de vraag. Ik vond het eigenlijk best wel een goed debat. Je merkt dat iedereen in vorm is. Hè. Ze weten inmiddels waar de ander mee gaat komen. Je zag Caroline van der Plas en Rob Jette, die er natuurlijk een beetje buiten gelegen hebben, die echt hun podium pakten. En ik vond het een mooie setting met zo'n heel vol publiek. Dat zag er mooi uit, vond ik ook. Maar je ziet ook dat ze meer op elkaar ingespeeld raken. Dus dat waar ik eerder gefrustreerd was, dat iemand iets zegt en dat iemand het niet goed terugpakt, dat je nu ziet dat ze meer aan elkaar gewaagd zijn en dat het de balans beter wordt. Ja, Raymond, wat viel jou op? Eens. Eens met dat het er mooi uitzag. Eens ook dat iedereen in vorm was. Je merkt wel dat er een aantal mensen zijn die echt de wind mee hebben. En vooral Geert Wilders vond ik opnieuw in positieve zin opvallen. Die probeert bijna, dat is natuurlijk lastig in zijn positie, want men ziet hem als extreem, maar hij probeert bijna een soort premierrol te pakken als van, we gaan het met z'n allen straks samen doen en ik wil samenwerken. Op een gegeven moment had er in het begin een heel leuk grapje bij dat er ergens een buitenlandse student zou zitten. Dan zegt hij, waar zit die? We hadden hem bijna. En dan begint zo'n zaal te lachen. Die heeft de lachers op zijn hand. Die is by far het meest informed, vind ik. Maar ook Timmermans deed deze keer een stuk beter. En wij hebben het vrijdag even over gehad, over het feit dat hij Jezilkus veel harder aan kan en moet pakken. Dat had wat mij betreft echt nog wel een paar tandjes meer gekund. Maar hij kwam ik er heb, ik heb gisteren, was, moet ik aan denken als het even tussendoor mag. Gisteren stuurde Wilders een tweet de wereld in dat we samen moeten werken in dit land en dat we alleen samen er weer bovenop komen. Ja. Ik dacht echt, hij is gehackt door Timmermans. Ja, hij doet twee dingen. Het eerste wat hij doet, hij probeert een premierrol te pakken. Laten we het zeggen zoals het is. Hij zegt, we moeten inderdaad samenwerken. Hij zei dat in een reactie op Jezilkus die een fitty had met, ik dacht Omtzigt, waarin hij zei van, ja, uiteindelijk schiet het niet op, jongens. We moeten met z'n allen het samen doen. Dat is één. En ook hij framed natuurlijk die peilingen. Want ook hij had vandaag geloof ik 3 of 4 tweets eruit gestuurd waarin hij zei, nou, wat me nu overkomt, mensen zeggen altijd wel, Geert, ik ga op je stemmen, maar ik hoor het van kennissen, van mensen. Ik krijg e-mails en iedereen zegt, ik ga nu op jou stemmen. Hele vriendengroepen gaan op je stemmen. Dus die framed dat natuurlijk. Samenwerken is beter dan ruzie maken. We zullen moeten samenwerken om Nederland vooruit te helpen. Alleen daar heeft Nederland wat aan. Nou, gast. Nou, het was toch net of het een tweet van de speld was. Ja, ik dacht ook, is dit een speld? Maar dat was niet zo. Ja. Nee, hij moet denk ik ook een beetje lachen om wat hem nu toebedeeld wordt. Hè, dat hij dan zo mild zou zijn. En daar maakt hij ook, heeft hij ook vorige week gedaan bij VI en in het debat. Daar maakt hij dan grapjes over. En hij denkt thuis misschien, ik denk dat hij die tweet verstuurt met een reden glimlach. Mag je toch hopen dat hij het niet meent. Ja. Julia, het lijkt wel of het campagneteam van Timmermans heeft geluisterd naar deze podcast. En als je dan kijkt in dezelfde CPB-doorrekeningen van meneer Timmermans, dan zie je dat daar letterlijk staat, op een gegeven moment er komen zoveel nieuwe belastingen bij en de bestaande belastingen gaan zo omhoog dat sommige mensen 100% belasting gaan betalen. Dus dat geld gaat de heer Timmermans niet eens ophalen. Niet eens omdat die mensen het land uit zijn. Ze hebben ook geen geld meer voor een treinkaartje om het land uit te vluchten. Het is op, alles wordt al afgevallen. Ja, dat is wel een nachtmerriescenario. Ja, dat is best heftig. Ze heeft, mevrouw Jessicus heeft in ieder geval van meneer Rutte geleerd om met hyperbolen en onwaarheden te spreken. Het staat in eigen doorrekening. Het is duidelijk. Het is duidelijk uit de doorrekening dat bij de Partij van de Arbeid komen er 200.000 banen bij. Nou. Bij de VVD 80.000. Dat is ook echt een behoorlijk verschil. Ja, jullie, dit viel jou op. Hoezo? Ja, nou, het is onderdeel van een wat langer stukje. Maar wat ik heel mooi aan vond, is dat ze eigenlijk Raymond's advies hadden opgevolgd om Jezilgus en Rutte tot één iemand te maken. Hè, en de jokkebrok die in overdrijvingen praat en het allemaal zijn eigen kant op redeneert. Ja, daar staat hij weer, alleen ziet hij er wat anders uit. En je merkte ook, er was een soort van ontlading in het publiek. Weet je, er kwam een enorm applaus op. Dat zijn natuurlijk vast en zeker allemaal mensen uit de eigen achterban. Die heel erg opgelucht voelen dat die aanval nou eindelijk is gemaakt. Raymond, het is gewoon weer Raymond, Rutte. Jij kan hier ook niet ontevreden over zijn, want je hebt dit zelf geadviseerd. Ja, ik zal mijn rekeningnummer even doorsturen. Nee, ik vond dat ook. Het enige wat ik er vrijdag aan toevoegde ook nog, en dat is misschien ook goed voor de mensen die het niet gehoord hebben, dat nu nog even te herhalen. Mijn punt was inderdaad precies om dit te doen. Je moet haar koppelen aan Rutte. Alleen, ik noemde het voorbeeld van Timmermans met dat hij de belastingen verhoogt en dat mensen straks geen geld meer hebben, of Omtzigt die een twijfelaar zou zijn. Dat doe je met kleine tikjes wekenlang. En dan kun je in die eindfase dat met een flinke ferme tik beslissen. Dus mijn advies was, maar dat kan niet meer, dat hadden ze eigenlijk weken terug al steeds moeten doen. Ieder debat. En dan vervolgens kun je nu een genadeklap uitdelen. Maar goed, je zou vanuit zijn positie kunnen zeggen, beter laat. Er was sowieso veel kritiek op VVD-lijsttrekker Jezilgus. Luister maar. Kan er een moment zijn waarop u zegt de asielstroom moet minder? Nee, want het hele punt is, als je naar deze drie luistert, dan lijkt het alsof de asielcrisis ons zomaar is overkomen. Maar we hebben helemaal niet te maken met een asielcrisis. We hebben te maken met een VVD-crisis. Want uw partij, mevrouw Jezilgus, heeft 12 jaar lang de scepter gezwaaid over migratiebeleid. En in die 12 jaar gaan criminele asielzoekers nog steeds niet sneller terug naar hun eigen land. Is de overlast in Budel en Ter Apel niet aangepakt. En zitten vluchtelingen in overvolle AZC's waar ze te laat de Nederlandse taal leren. Dus er is geen asielcrisis die ons overkomt. Er is een VVD-crisis omdat u geen leiderschap toonde en geen keuzes durfde te. Mevrouw Jezilgus. Ja. Nou, dat is een rechtse directe, Raymond. Ja, dat kan je zeggen. Nou, en voor hem staat er natuurlijk ook veel op het spel, want hij mag eindelijk een keer in dit debat meedoen. Mijn kritiek op hem de afgelopen weken was, en het was nu ook wel weer een beetje zo, ontzettend veel woorden in een ontzettend rap tempo. Daar kan ik nog een puntje aan zuigen. En dat je dan denkt van, wat heeft u nu precies gezegd? En dit was helder. En inderdaad, Jezilgus moet gekoppeld worden aan de afgelopen jaren. En als er zoveel crisissen zijn, moet je de VVD daaraan koppelen. En dit had eerder moeten gebeuren, maar het is goed dat het nu gebeurt vanuit zijn positie. Ja. Julia, hij doet het goed. Is dat een gevaar voor Timmermans, of zeg je dat kunnen we hebben? Nou, het is een gevaar voor Timmermans. Met die strategische stem kunnen we het hebben, maar in principe is het een gevaar, want hij doet iets. Hè. Raymond zegt net, het moet wel plakken. En dat doe je door dat langzaam steeds met hele kleine speldenprikjes op te bouwen. Maar deze plakt natuurlijk heel makkelijk, want het is gewoon een feit dat de VVD al 13 jaar aan de scepter zit en al in al die tijd de bewindspersonen die verantwoordelijk waren voor dit dossier heeft geleverd. Dus hier hoef je niet een hele lange, goed uitgedachte aanval voor te hebben. Die kan je gewoon in één keer als inderdaad een kopstoot uitdelen. Want deze plakt wel, want het zit behoorlijk op de waarheid. Ja, en dat is dan toch fijn dat dat goed plakt. Ja. Goed, we gaan naar jullie spin van de halve week. Julia, jij gaat naar het debat van het Zuiden dat afgelopen zaterdag plaatsvond. Geen Omtzigt, geen Timmermans, maar wel Lilian Marijnissen en Esther Ouwehand. En ook daar was Dylan Jezilgus de gebeten. Ja, mag ik eerst nog wat zeggen voordat we gaan luisteren? Doe maar. Want dat helpt. Want kijk, wat ik denk wat een beetje het probleem is, als je tussen de top 4 in deze campagnes ziet, dan is Dylan Jezilgus is daar de enige vrouw. En het is natuurlijk ingewikkeld om als man, en zeker als wat oudere man, heel hard een vrouw te gaan aanvallen. Dan heb je heel erg het risico dat je jezelf daar vooral mee onsympathiek maakt. En ik denk misschien dat Frans Timmermans daardoor ook voorzichtiger was. Daardoor veel minder hard die aanval op de VVD. Dat is jouw schuld, want jij hebt geleerd aan ons allemaal dat je vrouwen niet te hard moet aanvallen. En dus het debat van het Zuiden, daar was opeens het speelveld heel anders. Timmermans en Omtzigt waren daar niet. Daardoor waren er opeens meer vrouwen dan mannen. En dit was het resultaat. Mevrouw Jezilgus, u zegt de instroom moet omlaag. Met afstand, jullie kibbelen het liefst over vluchtelingen, maar met afstand de grootste instroom zijn arbeidsmigranten. Die moeten ook omlaag. Ik was Oh, die moeten ook omlaag, zegt ja. U heeft jarenlang het voor het zeggen gehad. U heeft er helemaal niks aan gedaan. Nou, ik had wel fijn gevonden als mevrouw Jezielkes even heel kort hier weer een nieuwe leugen kon vertellen. Want dan kon ik er daarna nog even op reageren. Kijk, ik denk, mensen zijn intelligente dieren. Als het aan de VVD ligt, hebben we straks een verdozing van Nederland. Distributiecentra, slachterijen waar kwetsbare mensen gedwongen worden om onder belabberde omstandigheden te werken, onder belabberde omstandigheden te wonen. En de VVD heeft er niks aan gedaan. En dat gaan ze ook niet doen. Ja, de man Bontebal riep de dames tot de orde. Niveau, riep hij, geloof ik. Is dit lelijk spinnen of is dit goed? Nou, dit was een behoorlijke harde aanval. En ik vond het grappige daarin dat het dus drie vrouwen zijn die met elkaar debatteren. En dat daar dus veel minder die angst is om er te hard in te gaan. Omdat ze niet een man zijn die een vrouw overtroeft of te hard aanpakt. En hier ging het behoorlijk hard erin. Dus ik vond dat, ik heb daarvan genoten. Ik vond het verfrissend. Ja, en is dat vooral voor de eigen achterban? Of kan je op die manier ook nog twijfelende kiezers over de streep trekken, denk je? Je beschadigt je grootste vijand. En dat willen mensen. Hè. Dat is zeg maar, Remel zegt die desastreuze campagne. Maar dat is wel het manco van de campagne van de PvdA GroenLinks geweest. Dat die aanval op die gehate VVD eigenlijk nooit echt van de grond kwam. Dat die heel voorzichtig was en dat zij het zouden VVD goed doen als ze een tijdje gingen herbronnen op een bankje. Ja, dat is natuurlijk niet echt een hele harde aanval. En deze aanval die dan gemaakt wordt. Het ging ook nog even over hoe ze die tonnen van Otto Workforce hadden binnengehaald. En het was echt een beschadigingscampagne. En in mijn opzien is Dylan Jezielkes eigenlijk wel met alleen maar wind mee door deze campagne heen gezeild. En een beetje toch beproefd worden is toch wel echt belangrijk. Maar dan toch mijn vraag, is dat niet de schuld van mensen zoals jij, met alle respect, die ons hebben geleerd dat je vrouwen niet te hard mag aanvallen, want dan worden ze zielig gevonden? Nee, dat komt niet doordat mensen vinden vrouwen niet zielig door mij. Mensen vinden een grote, oudere man die op een jonge vrouw instaat te hakken zielig. Daar hebben ze mij niet voor nodig. Mensen zoals ik leggen uit hoe die dynamiek werkt. En ik denk wel dat het is een nieuw speelveld. Hè? Dus je moet natuurlijk wel degelijk een vrouw ook hard op inhoud aanpakken. Maar je moet even nadenken over de vorm. En ik denk dat we daar nog zoekend in zijn. En dat de uitvoering daarvan nu, om met Raymond te spreken, dramatisch was. En met mij te spreken, suboptimaal. Ja. Raymond, zie jij hetzelfde? Dat Jezielkes eigenlijk relatief weinig te verduren heeft gekregen omdat ze een vrouw is en de mannelijke collega's haar niet stevig aan durven te pakken? Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld, maar ik heb er ook te weinig verstand van. En Julia meer. Dus als Julia dat zegt, dan neem ik dat aan. Wat ik vooral zie, is dat heel veel politici, en dat zie ik ook in Timmermans, proberen om een andere manier van politiek bedrijven naar voren te brengen. En dat is eentje van bruggen bouwen en inderdaad niveau. En laten we vooral niet elkaar de hele tijd proberen te claimeren en vliegen af te vangen. En daardoor heeft hij, ik denk dat hij dat prima had kunnen doen, maar door wel debat na debat duidelijk te maken dat er één partij hoofdverantwoordelijk is voor alle problemen waar we nu mee kampen. En dat is de VVD. Dat er één dame is die gewoon een Rutte gereïncarneerd is, namelijk Jezielkes. Dus dat hij prima kunnen doen en tegelijkertijd die uitgestoken hand naar Pieter Omtzigt kunnen houden. Ja, en hij is te lief geweest. En daar zullen ongetwijfeld ook allerlei seksistische dingen of feministische dingen mee spelen. Maar daar weet jullie gewoon meer van dan ik. Dus als zij dat zegt, geloof ik dat. Is het niet te laat om alsnog de aanval te openen op Jezielkes? Ja, heb ik al gezegd. Had eerder gemoeten. Ja, tegelijkertijd moeten we erbij blijven zeggen, als wij de nieuwe podcast opnemen, ik ga ervan uit dat woensdag is of donderdag. En dat vervolgens, ik noem maar wat, alle drie de partijen 25 zetels hebben, maar Timmermans 30. Ja, dan gaan we als voetbalcommentatoren uitleggen hoe die score tot stand is gekomen. En er zullen ongetwijfeld heel veel complimenten in zitten, dus ja. En aan de ene kant heeft Raymond gelijk dat het te laat is, maar tegelijkertijd, ik was hier een avond met allemaal vrij hoog opgeleide mensen aan het toespreken. Vlak voordat we deze podcast opnemen. En er hadden van de 30 mensen toch ook gewoon nog 5 nog niet besloten op wie ze gaan stemmen. En dat zal dan toch deze 2 dagen nog moeten gebeuren. Ja. En dus zo'n slotdebat, dat is echt het moment dat mensen met een bord op schoot toch gaan denken, goh, in de mini-mutten, op wie ga ik stemmen? En dus het is relevant, ook nog steeds nu. Ik moet wel zeggen dat Sorry Julia, ik moet wel zeggen dat als ik nu in het campagneteam zou zitten van de VVD, dat dit de eerste dag is in de hele campagne dat ik me zorgen zou maken. Oh, hoezo? Dat zou ik. Nou, om allerlei redenen die we in allerlei podcasts al hebben besproken, zou ik dat tot en met vandaag niet gedaan hebben. Alleen als ik naar peilingen kijk zelf, dan kijk ik zelden naar het exacte getalletje. Los van het feit dat het exacte getalletje is, 26 zetels, dat kunnen er ook 27 of 28 zijn. Maar waar het mij altijd om gaat, is de trend. Ja. Wat zie je gebeuren? En wat je nu ziet, is zowel in de peiling van de Hond als in de peiling van de INO, die zojuist is uitgekomen, dat de PVV niet alleen in de lift zit, maar flink ook. Het gebeurt zelden dat ze in een peiling zien dat een partij er 4-5 zetels in één peiling bij krijgt. En dat is iets wat die peilers zeggen, dat ze al dagen aan het meten zijn, sinds eigenlijk vrijdag, donderdag al, vorige week. Wilders die dat ook zelf op die manier framed, hè, van kijk eens hoe ik in de lucht, hoe ik in de lift zit. En ik zou niet weten hoe dat dan in één keer op dinsdag of woensdag heel erg anders zou zijn. Of tot een stagnatie zou komen. Nou, dus dat kan natuurlijk heel goed. Je kan heel goed zeggen, door dit beeld dat nu ontstaat, zeggen heel veel mensen, ja, maar dat weet ik ook weer niet. Dus dan ga ik naar Timmermans of naar Omtzigt of naar Jezus. Dat kan heel goed. Dus de reden dat ik mij zorgen zou maken is omdat ik zou denken, ik zie niet in dat mensen op Wilders stemmen en dan denken, hey, hij wordt de grootste. Dat wil ik niet. Mm. Dat zie ik niet gebeuren. Ik zie wel dat mensen zich zorgen maken en denken, hey, dat wil ik niet. Ik stem op Timmermans. Ja. We merken die mensen die echt hele grote zorgen hebben dat de PVV mogelijk groot of de grootste zou zijn, die rennen niet allemaal naar de VVD, denk ik. Nee, okay. En daarmee is er iets. Kijk, dus een hele effectieve campagnestrategie bijt haar nu in de staart. Dus zij heeft, om geloofwaardig te zijn dat ze geen waterige compromissen weer gaat sluiten, heeft ze de deur opengezet voor Timmermans. En daarmee heeft ze opeens, dat is een loopje gaan nemen, en nu blijkt er een tweestrijd te ontstaan tussen Timmermans en Wilders. En VVD, weet je, ze zitten nu echt elkaar heel erg op de hielen. Dus alleen Pieter Omtzigt blijkt hier klap door te krijgen. Maar het is wel echt, het gaat er ook nog om wie gaat er daadwerkelijk stemmen. Hè? Wie is het gemotiveerdste om helemaal naar het stembureau te gaan en daar ook nog wat te doen? Ja, en ik weet niet hoe jij erover denkt, Julia of jij Thijs, maar als ik even snel die peiling van vanavond bijvoorbeeld bekijk, zonder daar nou al te veel op die ene specifieke peiling waarde te hechten, maar dan zie je dat inderdaad Omtzigt klappen krijgt. En ik kan me dat wel voorstellen, omdat mensen die naar de PVV willen of naar Timmermans willen, die kunnen bij Omtzigt vandaan komen. Ik zie niet eens wat die in die peilingen, dat Timmermans nu in één keer heel D66 of de Partij voor de Dieren heeft meegevraagd. Een heel klein beetje Partij voor de Dieren. Ja. Oké. President, wel te rusten, slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten, waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden, die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die 10 geboden, die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten, eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president, slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zegen, droom maar van uw mooie vredesideaal. Dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen. Droom maar dat het u wel lukken zal ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken. Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langste eind zult trekken. En geloof van al die tegenstand geen woord. Bajonetten met bloedige gevesten houden ver van hier op uw bevelde wacht. Voor de glorie en de heer van het Vrije Westen, meneer de president, slaap zacht. Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan, die daar ginds bij het gevecht zijn omgekomen. En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan, en u zult toch ook zo langzaamaan wel weten dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld.

sorteert hij hier al een beetje voort op van ja, maar ook als we niet winnen, dan is het alsnog geslaagd als we groter zouden worden als wij, los van elkaar. Ja, nou, A, kun je dat nooit uitrekenen. En B, is dat denk ik voor hem een soort noodgreep om te voorkomen dat als die uitslag tegen zou vallen, dat het hele bouwwerk in elkaar dondert. Julia? Ik ben het met Raymond eens en tegelijkertijd ook niet. De reden van de samenwerking is nooit geweest om de grootste te worden, maar om gewoon weer een machtsfactor te worden. Dat was de reden. Ondertussen is het landschap, kijk, eigenlijk voordat dit helemaal begon, deed Pieter Omtzigt nog niet mee. Gingen we er eigenlijk allemaal van uit dat de VVD, zonder dat Timmer Frans zich daarvan moest overtuigen, wel een tijdje op het strafbankje ging zitten. Weet je, alles is veranderd in de tussentijd. Maar de samenwerking tussen de PvdA en de GroenLinks is gewoon echt wel een antwoord op de versnippering geweest. En een hoop om met z'n tweeën meer voor elkaar te krijgen dan de partijen los van elkaar. En toch is het spin, dus het is minder onwaar dan Raymond zegt. Het is wel degelijk waar. Maar je succes formuleer je natuurlijk ook zelf of definieer jezelf. Dus als hij nou niet de grootste wordt, wat wel de inzet van de campagne is geweest, dus niet de inzet van de fusie, maar wel van de campagne, dan kan je het toch als een eclatant succes claimen als je in ieder geval groter bent geworden dan in de voorgaande partijen los van elkaar. En dan zie je ook dat is een framingoorlog. Hè. Dan zeggen ze, nou, het valt heel erg mee hoeveel groter. Maar zelfs van 8 plus 9... 17 naar 24 is in het huidige landschap een enorme groei. En dus, maar dat zal ook geframed worden als we naar dat viel vies tegen. Ja. En zo begin je daar een beetje op voor te sorteren. En dat is inderdaad ook om de achterban rustig te houden. Kijk eens, ja, we hebben dan wel verloren, maar we hebben toch gewonnen. De samenwerking is een succes. Oké. Nog even over Pieter Omtzigt en Frans Timmermans. Afgelopen vrijdag waren ze te gast bij Opeen en ze gingen lang en uitgebreid met elkaar in gesprek. Hebben jullie het kunnen zien? Jazeker. Zeker. Wat was dit nou weer? Wij, Sven Kokkelman en ik presenteerden dat en wij zaten echt elkaar, niet verbijsterd, maar wel verbaasd aan te kijken. We hadden natuurlijk het begin gehad van die campagne dat ze bij elkaar op schoot gingen zitten, hè, toen in Arnhem met z'n tweeën. Afgelopen week maakten ze steeds ruzie en zeiden ze, het is heel, heel moeilijk om samen te werken. En nu zaten ze aan tafel en nu zaten ze weer, in ieder geval flink deel van de tijd bij elkaar op schoot. Wordt hier nog regie op gedaan of doen ze allemaal maar wat? Nou kijk, bij de GroenLinks PvdA is het vrij stabiel. Frans Timmermans heeft zich de strategie is deelt uit hem als de premier van alle Nederlanders. Met de zoektocht naar de stem op het midden te presenteren. En iemand die niet kissenbist en die de samenwerking zoekt. Dat ook in het debat van vandaag ging het er weer over. En vanochtend bij Radio 1 zegt hij dat. Het gaat er de hele tijd over dat hij over de schaduw heen, samen in elke zin die de arme man uitspreekt, zit het woord samen. Dus hij is daar vrij consistent in. Omtzigt, die is zijn kansen aan het spreiden. Voor Frans Timmermans is het heel erg duidelijk. Wil die regeren, dan heeft hij Omtzigt nodig. Absoluut niet zonder Omtzigt. En Omtzigt heeft meerdere wegen naar Rome. En dus Omtzigt weet gewoon niet zo goed wat strategisch het beste is. En dat zie je ook, weet je, dat hij bij Buitenhof dit weekend opeens weer toch de voorwaarden waarop hij wel premier wil worden aan het formuleren was. Hij wordt geframed als twijfelkont, dat plakt, omdat hij nogal twijfelt over alles. Dus Thijs, wat jij en Sven daar ervaarde, is dat hij is gewoon, aan het ene moment denkt hij, ik zou wel kunnen samenwerken. Aan de andere kant denkt hij, ik wil toch liever met rechts. Ja, maar als we dan zo'n heel inhoudelijk gesprek gaan en Frans Timmermans zegt de hele tijd, daar komen we samen wel uit en nu kunnen we alles een beetje bewegen en dat wordt toch wel wat. Ja, dan is hij ook gewoon, zijn de kaarten weer uit zijn handen geslagen. Dus hij kan daar toch moeilijk tegen zeggen, nee, dat kan niet. Ja, het was een heel rustig gesprek. Ik heb ervan genoten, want het was ook echt diep inhoudelijk. Ja, nee, super inhoudelijk. Wij zijn Omtzigt kon zich heel goed fiscaal recht over de borregeling. Wat zei je? Een college fiscaal recht over de borregeling. Ik wist niet eens dat die bestond. Ja, dus Omtzigt kan zich heel erg daar profileren als die man van, oké, wij snappen niet waar hij het over heeft, maar hij duidelijk zelf wel, dus hij zal wel gelijk hebben. Ja. En Timmer Frans kon zich heel goed profileren als die man die de samenwerking zoekt en oplossingen zoekt. En ze waren ook tevreden achteraf, geloof ik. Tippen, maar wel gewoon een premier is. Ja, Raymond, snapte jij het allemaal? Eens met Julia. Gewoon helemaal? Ja. Oké. Okay. Nou, ze kan dat. Ik wil het ook wel aan. Nee, moet je niet doen. Ik vond het best ingewikkeld. We hebben meer tijd voor meer onderwerpen. Zondag zaten ze allebei bij Buitenhof. niet met elkaar in gesprek. En we moeten natuurlijk even hebben over Omtzigt die toen dit zei. Dus u zou een kabinet willen met vakministers? Ja, mensen dus, die weten waar ze het over hebben? Ja. En welke rol ziet u voor zichzelf daarin? Nou, ik heb gezegd dat ik een stellige voorkeur heb om fractievoorzitter te zijn. Zou het lukken om een regering te hebben met vakministers die op afstand staat van de Kamer? He, dus die niet een dichtgetimmerd regeerakkoord heeft, die gewoon gecontroleerd kan worden? Dan kun je die hervormingen ook vormgeven vanuit het kabinet. Dan zou ik daar ook kunnen gaan zitten. Op welke plek? Die van minister-president? Als wij de grootste zouden zijn, wat we op dit moment niet zijn, maar dan zou dat ook kunnen, ja. Ja, jullie zeiden allebei, dit is een vooropgezette spin van Omtzigt met Twan Huis. Ja. Leg uit. Ja, dat zag je meteen aan hoe dat interview verliep. Twan Huis leek alleszins verbaasd. trapte ook het interview af met deze vraag. Ja. En Omtzigt gaf daar ook een kant-en-klaar antwoord op. Dus dan weet je als kijker, daar is in aanloop naar de uitzending of vlak voor de uitzending, maar ik ga ervan uit in de dagen in aanloop daar naartoe. Ja, ik hoorde in het journaal de dag ervoor dat het pas zaterdagavond is besloten. Maar dat, is heel stellig over, ja, avond van tevoren. Ja, besloten vanuit NSC, ja, bedoel je? Ja. Ja, nee, maar ik kan me dus goed voorstellen dat er in de loop van bijvoorbeeld zondagochtend gezegd wordt tegen een redacteur vanuit NSC van weet dat Pieter dit punt gaat maken. Of dat hij er wel iets over wil zeggen, vraag er maar naar. Ja, als je nou meteen die vraag in het begin in een misschien iets andere vorm meteen weer stelt, dan praat Pieter daar vanzelf naartoe en dan krijg je eindelijk dat antwoord. Dus dat is inderdaad vooropgezet. Ik denk overigens ook, want jij zegt het is zaterdag besloten. Misschien is zaterdag besloten om het te zeggen. Ik denk dat dit al heel lang in de pijplijn zit. Journaal, er waren echt twee verslaggevers die allebei vrij stellig zeiden. Dit is echt pas gisteren besloten nadat ze hadden gezien die pijn van de hond tot tevoren. En toen was het toch die kiezer vond het te onduidelijk wat Omtzigt allemaal deed. En dus hebben ze zaterdagavond besloten, we moeten toch een soort van duidelijkheid bieden. Ik zeg het niet, want ik baseer het op de NOS. Ja, ja, het zou ook heel goed kunnen. Eén ding weten we zeker, dat het vooropgezet was in het interview. Dus dat werd gezegd tegen Huis, dit komt eraan. Ja. Dus steek meteen van wal, dan heb je meteen een primeurtje. Nou, Twan Huis zit dan al kwijlend achter zijn tafel natuurlijk. Ja. Met alle respect. Ik denk overigens, met alle respect, natuurlijk altijd, richting Twan. Misschien toch mijn gedachtegang even afmaken. Pieter Omtzigt, hebben we ook meerdere keren benoemd, is ook niet vies van spin. Heeft iedere keer heel erg goed zijn momenten uitgekozen om bekend te maken dat hij bijvoorbeeld met een partij kwam, ja, dat de lijst er was, dat het programma er was. En mijn gedachte, laat ik het dan zomaar zeggen, erachter zou zijn dat hij misschien van tevoren zou hebben gedacht, als we nu vlak voor de verkiezingen zitten en ik sta op 30 zetels en de VVD staat dat ook, dan heb ik dat laatste zetje nodig. En dit is een manier voor hem om dat te krijgen. Ook nog eens op een manier waarbij hij zijn allerbelangrijkste verkiezingspunt, waar nooit een journalist naar vraagt in zijn ogen, want er is altijd geïrriteerd over, namelijk die bestuurscultuur veranderen en andere wijze van politiek bedrijven, om dat ook nog weer eens onder de aandacht te brengen. Ja. Dus mijn inziens was dit altijd al gepland. Als ze besloten hebben om dit te doen, wat jij zegt, omdat de peilingen tegenvielen, dan is het juist, vind ik, heel erg onverstandig. Want ik denk dat mensen het juist alleen maar gezien als hij is A, in paniek, en B, het is toch ook een soort politicus. Nou, hij probeert nu iets te doen om die peilingen om te keren. Maar dat had ik eerlijk gezegd een beetje, Julia. Want ik dacht van, hij heeft gezegd dat hij tot en met de verkiezingen is dit zijn standpunt. Ze heeft een sterke voorkeur voor fractievoorzitter en daarna zien we verder. Daar week hij van af. Is dat dom als politicus, qua strategie? Ik zag het toch echt wel een beetje als paniek. Dat hij dacht, ik moet weer zorgen dat het over mij gaat. Hij ziet natuurlijk ook die strategische tweestrijd ontstaan tussen een rechtskabinet en dat ze zeggen, stem niet op Pieter Omtzigt, want die maakt dat mogelijk, mede mogelijk. En hij wil zich weer in het spel terugbewegen. En tot nu toe heeft hij dat steeds heel effectief gedaan door het weer over wat doet hij het of doet het niet te hebben. Het was vooropgezet, omdat Thijs, dat weet je ook, elke keer als je Pieter tegenover je had, was je hem in een fuik aan het laten zwemmen. Dus je vroeg een vraag en nog een vraag en een opvolgende vraag, zodat je weet, op een gegeven moment komen tot de onontkoombare vervolgvraag, ga je het nou wel of niet doen? Dat vrijdag niet meer hoor. Ik heb er geen moment over nagedacht. Ik dacht, hij gaat er niks meer over zeggen. Ik ga er niet eens meer een vraag. Nu toe. In de keren dat jij hem aan tafel hebt gehad en je wilde hem daarop bevragen, dan was het niet de eerste vraag. Je probeert iemand een beetje op zijn gemak te stellen, wat omliggende vragen. En op een gegeven moment kom je tot die vraag en dan hoop je dat hij zich nu een keer verspreekt. Dat doe je niet als eerste vraag. Dus dan weet je, als je dat hoort, als het de eerste vraag is, dan hebben ze aangegeven, we willen er wat over zeggen. Ja, dan weet je waar je aan toe bent. Ja. Oké. Maar ik zag het wel als een beetje paniekvoetbal. Ook omdat het is eigenlijk weer een totaal onnavolgbaar punt. Oké. Okay. Raymond, jij wilde nog even hebben over één specifieke vraag van Twan Huis aan Frans Timmermans. Het gaat om deze vraag. U komt naar Nederland. Mm-hmm. Eerder dit jaar, in augustus, begint de campagne zo'n beetje. Vanuit een topfunctie in Brussel. Brandende ambitie om premier te worden. U wel. En in het begin van de campagne zagen we, nou, dat zien we nog steeds, bij meneer Omtzigt was het de vraag of hij dat wilde doen. Maakt het eigenlijk wat uit wie er Nederland vertegenwoordigt, bijvoorbeeld in het buitenland, op die post van minister-president? Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je bestuurlijke ervaring meebrengt. Raymond, waarom vond je dit opmerkelijk of erg? Of wat vond je ervan? Ja, ik vond het opmerkelijk en erg, ja. Omdat ik vind, ik ben ook heel vaak kritisch op Timmermans, maar het irriteert mij ook als er continu een soort frame je als kiezer door de strot wordt geduwd. En ook Twan Huis doet daaraan mee door een vraag op een bepaalde manier te stellen. Het begint al met, u was in het buitenland, u was in Brussel, je was hier niet. Terwijl die de afgelopen jaren 10 keer in Nederland is geweest en had ook gewoon nog een huis in Nederland. Dat topfunctie daar, ja oké, hij zat gewoon in de politiek en dat Europees niveau is dus mooi, een topfunctie. En vervolgens had hij een brandende ambitie om premier te worden. Het zijn allemaal drie van dat soort woordjes die je niet nodig hebt in een vraag, die eraan toegevoegd worden om het beeld neer te zetten dat hij vanuit zijn ivoren toren, zwemmend in het geld, ver weg van Nederland terug is gekomen. Terwijl dat allemaal niet nodig is. Je vond het te hard ten opzichte van Timmermans? Ik vind dat je dan als journalist de kleur laat bekennen door je vraag op die manier te stellen, terwijl dat niet nodig is. Als ik Geert Wilders was, zou ik ook de vraag op die manier stellen. Maar als Twan Huis zijn, dan moet je dat, vind ik, niet doen. Hij doet het wel bij iedereen, hè? Ik weet nog dat Bontebal pas ook in Buitenhof was. Daar waren ze ook bij het CDA weer woest over de manier waarop hij het had gedaan. Ja, maar hij doet dat inderdaad bij iedereen. Dus ik heb nu Timmermans als voorbeeld, omdat ik zit te kijken. En dan denk ik, en dan heb ik bijna medelijden met Timmermans. Denk ik, ja, die arme man. Dat en kan ik denk ook niet de bedoeling zijn. Nee, Timmermans liet hem lopen. En ik snap dat op zich ook wel. Nee, maar ik denk dat hij misschien ook wel punten had gescoord. Als hij, nou, ik denk trouwens helemaal niet dat hij punten had gescoord. Is juist erop aan. Dat leidt alleen maar af. Laat hem lopen en ga naar het antwoord toe. Maar het is wel tegen de modder inzwemmen. Ja, exact dat. Ja. Nee. En dat verdient. Nou, niet alleen dat verdient hij niet, maar dat is niet de taak van de journalistiek, vind ik. Julia? Om vragen op die manier te stellen en te laden met dat soort woordjes, waardoor je dus ook aan spinnen doet. Ja. Julia, jij zat je te ergeren aan Jezus bij WNL op zondag. Wat was daar aan de hand? Ja, nou, Raymond maakt er eigenlijk wel een heel mooi bruggetje van. Kijk, het medialandschap is op dit moment zo dat er is rechtse media en er is linkse media. En zijn. Media's meervoud. Oh ja, sorry Thijs, ik ben al bijna 56 en komt er niet meer in bij mij. Die fout blijft. Jij weet dat nog van vroeger. Je hebt een medium en twee media. Ja, dat is gewoon een omissie in mijn opvoeding geweest. Maar in ieder geval, er zijn rechtse media en er zijn linkse media. Hè, van oudsher de VARA en de VPRO en waren links vroeger. En nu heb je WNL, dat is natuurlijk gewoon het uitgesproken rechts. Dat zeggen ze ook. Jezilkes was bij WNL op zondag. En daar werd een rode loper voor haar uitgelegd. En daarna werd ze door... nu ben ik zijn naam weer vergeten. Evie... Hansen? Hoe heet die trouwe journalist ook weer? Oh, Evie Minko. Sylvain Evie Minko. Ja. Die mocht dan ook nog even wat commentaar. Nou, dat was gewoon echt ingekochte centheid voor politieke partijen. Het was echt zo ontzettend reclame dat het... Maar laten we eerlijk zijn, dat gebeurde maandagavond bij Galit en Sofie ook. Er werd gewoon een keihard stemadvies gegeven door Ilja Pfeiffer en door Wauke Verscherrenburg en bijna ook nog door Jeroen Pauw. Dat was ongeveer net zo. Ja, ik vind dat gênant een beetje. Dan heb ik dat net niet gezien. Maar dan ben ik dan heel opgelucht om te horen. Want ik heb echt het gevoel dat het linkse journalisten als de dood zijn dat ze het verwijt krijgen. Dat ze het linkse politici te makkelijk maken. Waar dat op rechts helemaal niet is. Dus er zijn wel... Kijk, Galit en Sophie. Ik zal het even lekker terugkijken en me daaraan laven. Twee keer zou ik doen. Want ik heb ook wel echt het gevoel... Die hebben één peiling gezien waarin Geert Wilders hoog stond en die zaten twee zinnen later bij de val van het Romeinse Rijk. Dus daar kun je alvast de popcorn pakken. Nou ja, want ik heb wel echt het gevoel dat er een kentering is, dat heel veel journalisten... Ik luister naar de Kamer van Klok, de politieke podcast van de Volkskrant. En ik krijg echt het gevoel dat er een soort van besef is van, ja, met al een cynische, kritische gehak op links, straks hebben wij de PVV mede mogelijk gemaakt. Maar heb je wel een linkse podcast te pakken ook weer? ook links gespin wordt vanuit de journalistiek. Oké. We hebben nog één dag en dan is het dinsdagavond en dan is het woensdagmorgen en dan gaan we stemmen. Zeg het maar, wat gaat het worden, jongens? Ja, ik weet het niet en ik blijf bij wat ik... We hebben natuurlijk ook die weddenschap. Zeg jij nog steeds? Nou ja, nee, maar als je nu naar de laatste peilingen kijkt, dan wordt dat lastig. Maar ik heb toen ook gezegd, toen we het een paar weken geleden zeiden, ik weet het niet, ik gok dat het Omtzigt wordt, want die domineert het debat al dat 2 jaar lang. Ik gok niks, ik weet het niet en dat vind ik alleen maar heel erg leuk. Dus hier zit een tevreden man die woensdag ook voor de eerste keer sinds lange tijd een avond vrij is. Althans, in de loop van de avond. Dus ik ga thuis iets leuks doen. Nou ja, ik ga iets heel leuks doen. Namelijk een van de leukste dingen die je kan doen, vind ik, is alleen op de bank zitten zonder dat iemand er is. Dus ik ga de hele avond dat eens even goed bekijken. En omdat we het niet weten, echt niet weten, ga ik sowieso al een hele leuke avond tegemoet. Julia? Ik ga de uitslag duiden in, bij het Haagse College in Nieuwspoort. Heel spannend met Ron Vreese, die toch wel een behoorlijke pion was in deze campagne. Nou, ze lokken ons met bier en bitterballen. En als het, maar wie wordt het? Ja, ik blijf gewoon op mijn rijtje tegen beter weten in. Maar Timmermans, ja, dat kan gewoon. Ik blijf ook nog steeds zeggen, alles kan. Echt alles kan. Okay. Maar morgen nog het NMS-debat. Dat Wilders zo prominent zou worden, dat had ik echt niet. Nooit ingeschat. Nee. Morgen nog het NMS-debat. Daarna zien wij elkaar bij Op1. Ja. Misschien dat we dat ook nog wel door kunnen pasen naar de luisteraars van deze podcast. Gaan even kijken. Nou, zin in. Ja. Ik ook. Het wordt heel spannend. Ik ook. Ik vind het helemaal heel spannend. En nu gaan we naar bed. Ja. Ja. Nou, dat tot morgen. Ik ga eerst nog even met de hond een rondje lopen. Oh, oké. Okay. Maar daarna ga ik naar bed. Ja. Nou goed. Welterusten. Doei doei. Welterusten. Je luistert naar de EO-podcast De Spindokters met journalist en presentator Thijs van den Brink en oud-spindokters Raymond Mens en Julia Wouters. Aanstaande donderdag staat er een nieuwe aflevering online in je favoriete podcast-app. De nacht van EO. De grootste 4 partijen. 29 zetels voor de VVD. GroenLinks PvdA staat op 24 zetels. De PVV op 27. En NSC op 19 zetels. Dit zijn de laatste peilingen van Ipsos van gisteren op 21 november. Aan de lijn heb ik Sjoerd van Hek, politicoloog en onderzoeker bij Ipsos. En met hem neem ik een kijkje achter deze cijfers. Sjoerd, goedenacht. Goedenacht. Wat fijn dat je even mag spreken. Jullie zijn bij Ipsos veel bezig met de peilingen. Kunt u uitleggen hoe die precies tot stand komen? Ja, een zetelpeiling die doen wij eigenlijk door middel van een online panel. Dus wij hebben, we hebben een grote groep Nederlanders die hebben gezegd dat ze af en toe willen meewerken aan onderzoek. Bij ons zijn dat zo'n 40.000, 50.000 mensen. En uit die pool van mensen trekken we, voor iedere peiling trekken we een nieuwe steekproef. Die steekproefgrootte die verschilt, die is doorgaans ongeveer 1000 bij peilingen dichter bij de verkiezingen, zoals de laatste peiling van ons, is die steekproef wat groter. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld 2000. En dan hebben we allerlei manieren om ervoor te zorgen dat die steekproef een goede afspiegeling is van alle stemgerechtigde Nederlanders. En eigenlijk is het dan daarna vrij simpel. We vragen gewoon aan die mensen van, stel dat er nu verkiezingen zouden zijn, op welke partij zou u dan stemmen? En op basis daarvan maken we een peiling. We stellen nog een aantal andere vragen om wat meer duiding te kunnen geven aan die peiling. Dus we kijken niet alleen naar welke partij mensen zouden stemmen, maar we vragen bijvoorbeeld ook van, ja, tussen welke partijen twijfelt u dan? En we vragen ook welke thema's, welke onderwerpen voor mensen belangrijk zijn, op welke partijen ze eerder hebben gestemd, zodat we dat electoraat de kiezers wat beter in kaart kunnen brengen. Oh ja, dus mensen hoeven dan niet alleen een partij te kiezen, maar ze moeten misschien ook motiveren waarom ze daarvoor kiezen of waar ze dus hebben getwijfeld. Maar hoe kan het nou precies dat er zoveel verschil soms zit tussen verschillende peilingen? Want cijfers zijn toch ook gewoon cijfers? Cijfers zijn cijfers. Ja, er zijn natuurlijk in Nederland zijn een aantal bureaus die peilingen uitvoeren. Dus dat zijn wij, Ipsos, en dan heb je nog INO. Ja. Maurice de Hond publiceert natuurlijk ook af en toe peilingen. En nou ja, een belangrijk punt is denk ik wel dat die peilingen zelden op precies hetzelfde moment plaatsvinden. Oh ja. En zeker in een campagne in de context van een campagne waarin toch veel dingen kunnen veranderen, waarin veel mensen twijfelen, waarin veel mensen met veel informatie krijgen over de standpunten van verschillende partijen. Ja, kan het echt nog uitmaken of je een peiling doet in, bijvoorbeeld afgelopen weekend, of dat je hem dan op maandag of dinsdag doet. Mensen zijn nog niet zeker van hun keuze. En dat kan ook de reden zijn dat je dus verschillen tussen peilingen ziet. Ja, en is er dan ook een verschil qua peilingen tussen goed en slecht? Want wat maakt een peiling precies goed of slecht? Zijn er criteria of andere dingen die een peiling goed of slecht maken? Ja, nou, wat wij in ieder geval bij Ipsos belangrijk vinden bij een peiling is dat we transparant zijn in hoe we het doen. Dus wij publiceren op onze website eigenlijk alle details over de methodologie en over de vraagstelling. En op die manier zijn we open in hoe we de peiling uitvoeren. Ja, en dat gebeurt dus niet bij elke peiling. Sommige zijn daarin wat vager misschien. Ik wil niet voor andere bureaus of peilers spreken. Maar in ieder geval, wij vinden dat... Want kijk, je weet dat je met een peiling invloed hebt op kiezersgedrag. Daar is vrij veel onderzoek naar gedaan door politicologen, door wetenschappers. En wij zijn ons daarvan bewust. Dus we willen daar dus ook op een verantwoorde manier mee omgaan. En een van de manieren waarop we dat doen is door volledig transparant te zijn in hoe we een peiling uitvoeren. Ja. Dus wanneer is het uitgevoerd? Hoe hebben we het gedaan? Welke resultaten waren er? Maar ook hoe terughoudend moeten we zijn in het interpreteren van die resultaten? En door dat soort dingen weer te geven, vinden we dat we op een verantwoorde manier met die invloed omgaan die we hebben. En houden jullie bij jullie peiling ook bijvoorbeeld rekening met niet-stemmers of zwevende kiezers? Dat zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen. Maar met niet-stemmers houden we rekening. Dus je kunt in onze peiling ook gewoon aangeven van, nou ja, ik weet nog niet of ik ga stemmen of ik ga zeker niet stemmen. En zwevende kiezers, dat zijn gewoon kiezers die tussen verschillende partijen twijfelen. En dat brengen we ook in kaart met onze peiling. Dus we laten ook zien van, we geven mensen eigenlijk een keuzeset. En ze kunnen dan meerdere partijen aangeven. Dan kunnen ze zeggen van, nou, deze partij ga ik waarschijnlijk stemmen, maar ik twijfel ook nog over deze en deze partij. Oh ja, en we hadden het net ook al even, noemde u bijvoorbeeld de invloed van peilingen op het kiesgedrag van mensen. Hoe betrouwbaar zijn peilingen? Kijk, de betrouwbaarheid van peilingen, dat is een lastig ding, want het punt met peilingen is dat het geen voorspellingen zijn. Ja. Kijk, wij hebben nu afgelopen, dus zeg maar dinsdag, hebben wij onze slotpeiling, dus onze laatste peiling voor de verkiezingen gepubliceerd. En dat kan een perfect uitgevoerde peiling zijn. En toch kan het zijn dat een partij bij de verkiezingen straks 5 zetels meer haalt dan wij hebben gepeild. En dat hoeft dan helemaal niet te betekenen dat die peiling onbetrouwbaar was of slecht was. Dat betekent gewoon dat op het moment dat we die peiling uitvoerden, dat de kiezersvoorkeuren waren, maar dat er op het allerlaatste moment toch nog mensen zijn gaan hun partijkeuze hebben veranderd. Mensen toch zijn gaan schuiven naar andere partijen. Want het kan dan geen verkeerde inschatting van jullie zijn. Dat is echt omdat mensen nog zo last minute hun keuze kunnen veranderen. Ja. Ja. Ja. We weten wel uit onderzoeken dat bijvoorbeeld in 2021, bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, was er zo'n 15% van alle kiezers die besliste pas op de dag zelf wat ze gingen stemmen. Dat kan dus voor enorme verschuivingen zorgen tussen het moment dat je laatste peiling doet en de daadwerkelijke verkiezingsdag. Ja, en dat zegt dan dus niks over de betrouwbaarheid. Maar waarom hebben we eigenlijk zo'n behoefte aan peilingen, denkt u? Ja, dat is een interessante vraag. Nou ja, ik denk, peilingen kunnen een aantal dingen niet, maar kunnen een aantal dingen ook wel heel goed. En wat ze niet zo goed kunnen is het voorspellen van de uitslag, om de reden die ik eigenlijk net aangaf. Wat peilingen wel goed kunnen doen is een soort van zijn trends in het electoraat in kaart brengen. Dus we kunnen door peilingen op een vrij goede manier laten zien welke partijen het goed doen, welke partijen het wat minder goed doen en waarom mensen van de ene naar de andere partij overstappen. En dat is waardevolle informatie voor heel veel kiezers, maar met name voor kiezers die bijvoorbeeld een strategische stem willen uitbrengen. Voor kiezers die denken, ik twijfel tussen 2-3 partijen die bijvoorbeeld allemaal aan de linkerkant van het politieke spectrum zitten, maar ideologisch en programmatisch gezien verschillen die partijen helemaal niet zoveel van elkaar. Oh ja. Maar je kunt dus wel heel goed denken als kiezer, nou ja, als ik op één partij stem, dan heb ik de meeste invloed met mijn stem op de regeringsvorming, op de coalitievorming. En ja, dat komt door het systeem dat we hebben. Dat komt omdat we in Nederland heel veel verschillende partijen hebben die eigenlijk ideologisch gezien niet heel ver van elkaar, af liggen. En dan zo'n peiling geeft dan wel extra informatie aan kiezers die dat, en dat kunnen ze meenemen bij het bepalen van hun stem. Want als we het daarover hebben, is er dan ook iets wat u is opgevallen in de afgelopen campagne? Als het gaat over die kleine verschillen tussen partijen. Ja, nou ja, ik denk dat wat je afgelopen campagne hebt gezien is dat met name de partijen in het midden heel erg bezig zijn geweest met de regeringsvorming. Dus je zag het bijvoorbeeld in debatten tussen Timmermans en Omtzigt, waarbij beide kandidaten vooral bezig waren met het benadrukken van de overeenkomsten. En dat was een bredere tendens, denk ik, in deze campagne, dat politici niet wilden polariseren, dat ze probeerden vooral overeenkomsten te zoeken. Ja. Waarschijnlijk geboren uit het idee dat ze dachten van, nou ja, mensen zijn een beetje, het vertrouwen in de politiek is laag, mensen zijn klaar met die polariserende toon. En ze zijn best wel conflictvermijdend, hebben ze zich opgesteld. Was er een politicus bij wie dat extra opviel, vond u, of een partij? Ja, ik vond dat met name opvallend bij Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Oh ja. Die in heel veel debatten eigenlijk een soort verzoenende toon koos. Heel erg benadrukte dat hij dan met D66 bijvoorbeeld wel het klimaatbeleid wilde gaan uitvoeren. En met Omtzigt zou hij wel op bestaanszekerheid dingen kunnen regelen. Dus die was heel erg bezig met het zoeken naar overeenkomsten in plaats van met het benadrukken van verschillen. En is dat ook iets wat kiezers hebben gezien, denkt u? Of alleen echt mensen die zo nauwkeurig betrokken zijn, zoals u bijvoorbeeld? Nou, kijk, de meeste kiezers die lezen natuurlijk niet al die verkiezingsdebatten. Die volgen niet, die lezen niet al die verkiezingsprogramma's, kijken niet naar al die debatten. Maar dat druppelt wel door. Dus er worden dan bijvoorbeeld filmpjes gemaakt van iets tijdens een debat. Dat wordt dan gedeeld op sociale media. Er wordt een analyse in de krant geschreven. Daar wordt dan in tv-programma's of op de radio weer over gepraat. Dus hoe politici zich opstellen, dat ook al zie je dat niet allemaal als kiezer, dat druppelt toch door in hoe wij die campagne waarnemen. En uit ons onderzoek blijkt ook wel dat best veel kiezers moeite hebben gehad in deze campagne om echt verschillen tussen partijen te zien. Ja. En denkt u dat dat ook invloed heeft op, we hadden het er net al even over, maar op de mate waarin mensen misschien strategisch gaan stemmen? Heeft dit daarmee te maken dat er zo weinig verschil lijkt te zijn? Ja, kijk, we weten dat natuurlijk, we zitten nog voor de verkiezingen, dus we weten niet precies hoe het gaat uitpakken. Maar een heel voor de hand liggend gevolg van een campagne waarin partijen met name op elkaar lijken en niet echt grote verschillen laten zien, is dat kiezers op zoek gaan naar andere aspecten om hun keuze op te beoordelen. Dus als ze denken van, nou ja, tussen al die partijen zit qua ideeën, qua programma zit niet zo heel veel verschil. In ieder geval zie ik dat niet duidelijk als kiezer. Dan ga ik bijvoorbeeld nadenken van, oké, welke regering zou ik dan willen hebben? Wie zou ik het liefst als premier zien? Ja. Of je gaat dus als kiezer heel erg kijken naar, wie doet het leuk in debatten? Wie vertrouw ik? Wie komt goed uit zijn woorden? Ja. Dus dat soort elementen, die winnen dan aan belang. En dat zijn dan ook vormen van strategische stemmen? Als je bijvoorbeeld kijkt naar, wie zie ik als premier? Nee, dat is niet zozeer een strategische stem. Het kan ermee te maken hebben dat je zegt van, waar strategische stem bedoelen we in zijn algemeenheid, als je dus afwijkt van de partij van je voorkeur en op een andere partij stemt, omdat je dan denkt dat er op die manier een regering komt die iets dichter bij jouw idealen ligt. Oh ja. En hoe zie je die strategische stemmers bijvoorbeeld in de peilingen? Ja, nou ja, wat je ziet is dat er in de allerlaatste fase van de campagne eigenlijk een dynamiek is ontstaan, waarbij plotseling de PVV groot lijkt te worden. Politici hebben toen, met name ter linkerzijde, Frans Timmermans heeft natuurlijk benadrukt van, als je niet wil dat dat gebeurt, dan moet je eigenlijk zorgen dat juist de Partij van de Arbeid GroenLinks de grootste wordt. Want dan kan ik een regering waarin Wilders het plaatsneemt blokkeren. Nou ja, en dat is een tendens. En daarmee hoopt hij dus op strategische stemmers. Dus dat zijn dan bijvoorbeeld kiezers die eigenlijk bij Partij voor de Dieren of bij D66 of misschien bij Volt zouden zitten. Ja. En die uit overweging op het gebied van regeringsvorming dan toch Partij van de Arbeid GroenLinks stemmen. En werken peilingen misschien ook ergens een beetje strategisch stemmen in de hand? Ik denk het wel. Want stel je zou wat in het buitenland wel eens gebeurt, dat je zegt van nou, we willen een periode voor de verkiezingen verbieden we peilingen. Stel we zouden dat nu doen, dan heb je dus 2-3 weken lang bijvoorbeeld geen peilingen. Dan weet je eigenlijk niet waar je aan toe bent. Dus dan weet je niet welke regeringscoalities er mogelijk zijn. En dan is het dus waarschijnlijker dat een kiezer dan denkt, nou ja, dan stem ik gewoon op de partij die het dichtst bij me staat. Ja, misschien kom je dan ergens ook in een soort cirkel terecht, waarin dan de peilingen, de volgende peilingen beïnvloeden en uiteindelijk dan de stem. Wat vindt u daarvan? Dat is een gegeven. Er wordt wel overigens in de literatuur wordt daar wel over gediscussieerd hoe sterk dat effect nou is. Dus dat weten we niet precies. Dat is heel moeilijk vast te stellen. Want het is heel moeilijk om, als je aan kiezers vraagt waarom heb je op een partij gestemd, ja, dan noemen ze heel veel verschillende redenen. Ja. Dus we kunnen dat niet precies isoleren, dat effect. Maar het is inderdaad wel duidelijk dat er een effect kan zijn. En dat, ik denk dat je een voorbeeld daarvan heel erg in deze campagne zag. Dat Geert Wilders doet het goed in zo'n SBS6-debat. Althans volgens een deel van de kiezers. Dat wordt dan, daar gaat het dan heel erg over. Dan komt er een peiling van Maurice de Hond. Daarin stijgt Wilders. Daar wordt er weer over die peiling gepraat. Dan komt er een nieuwe peiling. En zo versterkt zo'n momentum zich. En kan je daar iets tegen doen? Of is dat echt aan de kiezer om je daarvan bewust te zijn? Of heeft u nog een tip? Als peiler denk ik dat je daar wel iets tegen kunt doen. En dat is je heel terughoudend opstellen. Dus heel erg ook de beperkingen van zo'n peiling laten zien. En dus heel erg zeggen van, nou ja, kijk, je ziet inderdaad wel een stijging, maar er zijn statistische onzekerheden en we kunnen niet met zekerheid zeggen welke partij nou het grootst wordt. Dus als je heel voorzichtig bent in de interpretatie van die peiling, dan helpt dat, denk ik. Ja. Dat ligt dus deels bij peilers, maar ook bijvoorbeeld bij politieke duiders en bij de media, om daar op een voorzichtige manier mee om te gaan. En morgenavond zit u bij de uitslagenavond van de NOS. Die is altijd bekend vanwege de exit polls. Wat zijn dat eigenlijk precies? Nog even kort. Ja, een exit poll is dat is ook iets wat wij doen als Ipsos. En dat is een schaduwverkiezing. En dat is eigenlijk selecteren wij morgen bij de verkiezing selecteren we zo'n 60 bureaus door heel Nederland. En we op die bureaus, die stembureaus, meten we het stemgedrag. Dus als mensen gestemd hebben, dan vragen we of ze nog een keer een papiertje willen invullen met de partij erop. Anoniem natuurlijk. En wij op die manier hebben wij eigenlijk, weten we hoe er op die 60 bureaus gestemd wordt. En dat rekenen we door naar een soort projectie voor heel Nederland. En op die manier kunnen we al vrij snel, als de verkiezingen zijn afgelopen, dus om 9 uur, kunnen we een soort indicatie van de uitslag geven. En waarom zijn die er eigenlijk? Want ja, misschien stom gezegd, maar we kunnen toch ook met z'n allen gewoon even wachten tot de stemmen geteld zijn? Waarom willen we het zo graag zo snel weten? Ja, dat komt omdat het toch ook een soort vertrouwen in het democratisch proces geeft als er meteen na het stemmen iets van een indicatie van een uitslag ligt. Het is onbevredigend voor heel veel mensen om wel die moeite te nemen om te stemmen en dan vervolgens een dag te wachten totdat er iets van een uitslag is. Het is fijn dat er meteen een soort van eerste richting is van waar we welke kant we op gaan. En dat is de reden waarom de NOS als zeg maar publieke omroep ons heeft gevraagd om zo'n exit poll uit te voeren. Nou, spannend. We zien u morgenavond sowieso weer tijdens die verkiezingsuitslagen op tv. En over een paar uur is het dan eigenlijk al zover. Weet u al wat u gaat stemmen? Ja, dat weet ik al, ja. Ja, en beïnvloeden uw eigen peilingen ook nog uw stemkeuze of dat niet? Ja, ook ik ben maar een eenvoudige kiezer en ik laat me ook beïnvloeden door de peilingen. Dus ja, dat is wel zo, ja. Nou, mooi. We gaan het zien en wachten af. Bedankt in ieder geval Sjoerd van Hek, politicoloog en onderzoeker bij Ipsos. Graag gedaan. Anne-Sophie van den Toren en Elodie Harreman. De nacht van EO. Ja, zoals je gehoord hebt, deze uitzending zit boordevol inhoud. Het lijkt de campagne wel. Hoog tijd dus voor iets luchtigs. Cabaretier Teun Elion verlicht ons. Met plezier. Eerder deze maand ging een video van een interview met een Friese politicus viraal, wat op zich al noemenswaardig is. Het is een vraag van een reporter van Nieuwsuur aan kandidaat-kamerlid voor het NSC, Aant Jelle Soetboer. Ik herhaal, Aant Jelle Soetboer. Dit is de clip. Kunt u zichzelf in 3 woorden omschrijven? Aant Jelle Soetboer. Ja, prachtig, heerlijk, helder, duidelijk. Kijk, dit is vooral PR-technisch een meesterzet natuurlijk. Schaakmat in 3 woorden. Ja, oké, het is een beetje een domme vraag. Daar maakt Aant Jelle Soetboer goed gebruik van. En opeens wordt deze voormalige wethouder in Noordeist-Friesland het online gezicht van oppervlakkige verkiezingsjournalistiek. Tot het punt dat onder interviews met vreemde vragen massaal de naam Aant Jelle Soetboer oppopt. De nachtmerrie voor elk autocorrect systeem overigens. En ik krijg opeens een NSC-lid op mijn tijdlijn. Ik ken nog steeds de naam Aant Jelle Soetboer. Sterker nog, ik ben bang dat ik hem nooit meer ga vergeten. Dat ik later in de tuin van Huizen Avondrood een advocaatje leeglepelend nog steeds de naam Aant Jelle Soetboer voor me uitprevel. Dus, missie geslaagd. Al zal er geen enkele mediatrainer zijn die aanraadt om als een Pokémon je eigen naam als antwoord op elke vraag te geven. En gezien het succes van dit fragment zegt dat misschien iets over het nut van mediatrainers. Maar dat succes zegt ook iets over het huidige campagneklimaat. Want waarom vonden we dit nou zo'n goed antwoord en zo'n domme vraag? Nou, ik denk omdat we een beetje met onszelf werden geconfronteerd. Tuurlijk, schreeuw ik met iedereen mee, wat oppervlakkig. Je kan toch niet iemand vragen in 3 woorden iets zinnigs te zeggen? Zeker niet in de politiek. Terwijl, jawel, in de politiek zijn 3 woordsleuzen de norm. Hè? Yes, we can, I'm with her, wir schaffen das, geen actieve herinnering. Ik kan nog uren doorgaan. De VVD heeft campagne gevoerd op het platform normaal.doen. Dat zijn 2 woorden, 2 leestekens. En ze werden de grootste partij. Het enige wat die slogans anders maakt is dat het hele slimme Zuidasjongetjes maanden duurt om ze te bedenken. En ze daarna te vestigen en bij het grote publiek te krijgen. En dan is er nu bij Aant Jelle Soetboer 1 Nieuwsuurreporter die dat proces een beetje wil stroomlijnen. En die krijgt heel dumperd over zich heen. Wat op een goede dag al niet leuk is. Er wordt hier kritiek geleverd onder het mom van one-liners zijn alleen goed als ik erin trap. Als ik niet doorheb dat het stiekem niets betekent. En dan krijgen we er eindelijk 1 die echt niets betekent. Sorry, Aant Jelle Soetboer. En dan worden we boos. En nu is Aant Jelle Soetboer opeens toch wel een one-liner geworden tegen one-liners. Een politieke paradox die toch logisch is, want one-liners zijn gewoon leuk. Oké, noem me idealistisch. Maar ik geloof gewoon heel erg in gratis OV, het legaliseren van de krompoes en in one-liners die niets betekenen, maar toch lekker zijn om mee te schreeuwen. En als ik die droom in 3 woorden moet uitdrukken, Aant Jelle Soetboer. Teun Elion, dank je wel voor je aanwezigheid vanavond. We are proud. Living for the city, but the flames couldn't go much higher. We find God and religions to paint us with salvation, but no one, nobody can give you the power that the we'll be right back. and down the wall of a dream that cannot breathe in its harsh reality. Mass confusion, spoon-fed to the blind, serves now to define a cold society from which those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that power. Let us all unite. And we'll rise. Oh, my love. Oh, my. Through the silent sky, this fast becoming our mind. Paolo Nutini met Iron Sky. De nacht van EO. De eerste stembussen zijn eerder deze nacht al geopend. En over een kleine 2 uur gaan in heel Nederland de stembussen open. Maar voor het zover is, kijken we nog heel even terug op de periode die achter ons ligt. Wouter, jij bent politiek journalist, onder andere bij Dit is de Dag. Laten we even beginnen bij de VVD en de PVV. Wat voor jou het meest op? Ja, laten we even beginnen bij de grote partijen inderdaad. Er is eigenlijk al de hele campagne een soort rituele dans gaande tussen de PVV en de VVD. De PVV wil wel graag samenwerken, de VVD twijfelt daar nog over. En daar zei Jezielkus onder andere dit over. U heeft de afgelopen 10 jaar iedere keer in een verkiezingsprogramma gezegd, we moeten strenger zijn op asiel en immigratie. En iedere keer heeft u record na record verbroken. Dus ik zeg u, als u dat echt wilt doen en u mensen u serieus moeten nemen, zeg ik u, kan dat alleen maar met de PVV. Ik heb nog geen één concreet voorstel van de PVV gezien die te doen is. Het enige is wat wij zeggen als PVV. Hou die VVD bij de les, want ze zijn totaal onbetrouwbaar. Ze zeggen al 5 verkiezingen achter elkaar, we zijn streng. En ze voeren gewoon het verkiezingsprogramma van mevrouw Kaag aan met alle open grenzen. Een asielstop kan je morgen invoeren. Het staat in uw eigen verkiezingsprogramma. Nee, dan moet je beter lezen. Grenzen dicht betekent uiteindelijk dat Nederlandse ondernemers failliet gaan. U maakt het land kapot. U weet dat het helemaal niet op die manier kan. U maakt het land kapot. En wat ik zo jammer vind, is er staan nu nieuwe leiders op. Het is een nieuw hoofdstuk voor heel veel partijen. Dit was de kans geweest voor de PVV om te zeggen, en ik hoorde het in het eerste blok voorbij komen, we willen regeren. Kom dan met oplossingen die kunnen, die dit land sterker maken. Ja, en zo ging dat nog wel een tijdje door tussen de VVD en de PVV. De laatste stap van zaken is dat Jezielkus vanmorgen bij Sven op 1 op Radio 1 heeft gezegd, ik wil niet in het kabinet onder Wilders. Ze heeft niet direct gezegd dat ze niet met Wilders wil samenwerken, maar waarschijnlijk wel als Wilders de grootste wordt. Het is best wel een spagaat voor de VVD. Onder Rutte sloot de VVD de PVV uit als coalitiepartner. En onder Jezielkus is dat enigszins veranderd. Het is best wel een tweespalt binnen de VVD. Er zijn wat kiezers die daarvoor zijn, wat VVD'ers die daarvoor zijn. Voor 36% is ze zelfs de favoriete coalitiepartner. 31% is er juist weer Mordekus tegen. Dus nou ja, een tweespalt. Bij Geert Wilders valt wel op dat hij wel heel erg graag in het kabinet wil. Dat zien we ook terug in zijn uitingen. Hij is wat milder geworden volgens sommigen. Volgens zichzelf is hij nog wel dezelfde persoon. Met dezelfde standpunten. Maar we zagen ook bijvoorbeeld bij Nieuwsuur. En ook bij de presentatie van zijn verkiezingsprogramma, dat hij sommige thema's belangrijker vindt dan andere thema's. Voorheen waren zijn pijlers altijd migratie en anti-islam. Daarvan zegt hij nu, vooral bij anti-islam, ja, dat is nu wat minder belangrijk. Het belangrijkste zijn vooral bestaanszekerheid, maar ook gewoon migratie, wat natuurlijk al jarenlang voor hem een belangrijk thema is. En over Geert Wilders gesproken, voor mijn gevoel kwam hij ook heel laat om de hoek kijken. Had jij dat gevoel ook? Ja, in de peilingen zien we nu echt best wel een grote opkomst van Wilders. Hij staat op plus 10 zetels in de peiling van Ipsos in vergelijking met de week erop. En volgens sommigen is de gamechanger, onder andere Maurice de Hond zegt dat, is de gamechanger het SBS-debat. Daarin was hij gevat, scherp, eigenlijk zoals alleen Wilders dat kan. Het is natuurlijk echt een steengoede debater. Hij viel daar Timmermans aan, maar ook Jezielkes. En sindsdien zien we een opkomst van hem. Dus hij komt best wel een beetje als een soort duveltje uit een doosje. Het viel mij ook wel op dat hij wel anders leek dan in voorgaande campagnes. Wat milder misschien, maar hoe geloofwaardig is dit, denk jij? Ja, dat is lastig te beoordelen. Want al de punten die hem volgens sommigen wat extremer maken, staan nog wel in zijn verkiezingsprogramma. Maar hij focust nu vooral op de punten zoals immigratie, bestaanszekerheid. Dus ja, het is lastig te zeggen, omdat ja, je ziet wel in debatten en ook richting andere politici is hij wat milder. Maar de vraag is dan, in hoeverre zijn zijn standpunten dat ook? En in hoeverre is hij bereid om ook compromissen te sluiten? Ja, maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar zijn mediaoptredens. Van bij de vorige twee verkiezingscampagnes had hij het Nieuwsuur interview afgewezen. Dit keer zat hij daar wel bij. Wat zegt dat dan? Ja, dat zegt toch ook wel dat hij bereid is om wat meer in gesprek te gaan met media. Wat meer zijn standpunten uit te leggen. En dat doet het dan toch wel blijkbaar ook goed bij de kiezer. Hij heeft ook bij Vandaag in Sight gezeten. Nou, dat was de vorige verkiezingscampagne. Was het programma er niet eens, volgens mij. Dus je ziet hem inderdaad ook wel wat vaker in de media. Gisteren zat hij ook in Op 1 na het slotdebat. Nou ja, de debatten deed hij altijd wel, de grotere debatten. Maar je ziet hem inderdaad wat vaker in de media, ja. Ja, zij wil ook iets meer gezien worden. En hij gaf in Nieuwsuur ook wel aan dat hij afstand wil doen nog van zijn standpunten, enigszins. Of wat zei hij daarna? Nou ja, geen afstand doen. Het ging hem vooral over wat ik net ook al zei, dat hij andere thema's gewoon echt belangrijker vindt. Dus in zijn programma staan nog steeds een anti-islam maatregelen, zoals het verbieden van de Koran. Daarvan zegt hij van ja, dat zijn nu niet de belangrijkste thema's. En daarvan weet hij misschien zelf ook wel dat dat waarschijnlijk nooit zal lukken, of in ieder geval niet kan, grondwettelijk gezien. Dus hij focust nu zelf ook echt op andere thema's. En over religie gesproken, het leek wel alsof veel kiezers een soort politieke redding van Pieter Omtzigt verwachten. Zag jij dat ook zo? Ja, en ik weet niet of dat terecht is, maar veel kiezers hebben weinig vertrouwen in de politiek en in de overheid, in onze regering. Dat komt door schandalen uit het verleden, toeslagenschandaal, Groningen gasschandaal. En Omtzigt is degene die heel goed de zinger op de zere plek weet te leggen wat dat betreft. Hij kan goed benoemen waar de problemen zitten, geeft daar zijn analyse aan en ja, strijdt eigenlijk ook al jarenlang voor het oplossen van die problemen. Mensen denken dat Omtzigt daar de juiste man voor is om dat eventueel op te lossen of in ieder geval aan te kaarten. Maar we zien hem nu wel in de peilingen weer een beetje zakken. Hoe komt dat? Ja, zijn verkiezingsprogramma draaide heel lang om hem zelf of om de vraag. Nou, niet per se zijn campagne, maar in de media draaide het heel lang om de vraag: gaat hij meedoen? Wil hij premier worden? En wat staat er in zijn programma? En je ziet dat vooral de middelste vraag, gaat hij premier worden, dat hem best wel heeft opgebroken. Hij twijfelde daar heel lang over. En andere lijsttrekkers maakten er handig gebruik van door te zeggen, hij is geen goede premier, het is geen goede leider, want hij twijfelt veel te lang over zijn keuzes. Wouter, ik wil het ook nog even met jou hebben over een andere partij die we volgens mij nog niet heel erg uitgebreid hebben benoemd. De BBB. Een half jaar geleden boekte zij een grote overwinning tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Hebben ze daar iets aan gehad tijdens deze campagne? Nou, ze hebben daar wat aan gehad in de zin van dat ze in 10 van de 12 provincies meebesturen. Maar je ziet dat in deze campagne het vooral draait om migratie, om bestaanszekerheid, om wonen. En niet meer om stikstof zoals tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. En dat is echt een thema waar BBB zich heel erg op geprofileerd heeft. Ze hebben wel wat nog aan die uitslag, want ze zitten gewoon met 16 zetels in de Eerste Kamer. En dat is veel. Dat is veel meer dan de andere partijen. En zetels in de Eerste Kamer zijn ook nodig om het land te besturen. Dus ze gaan daarom waarschijnlijk nog wel een grote factor zijn in de formatie die eraan zit te komen. En wat was dit keer de tactiek van de BBB? Nou, eigenlijk zoals we het ook hiervoor zagen, de taal van de gewone man en vrouw spreken. En dat kan Caroline en ook Mona Keijzer kunnen dat als geen ander. En dat bleek ook uit dit fragmentje. Nederland is geen pepernotenfabriek, Caroline. Nee, zo'n pepernotenfabriek met Excelletjes en spreadsheetjes. Nee. En dan zetten we dat daarin en dan weten we dat het allemaal goed gaat. Nee. Ja, ik zou aanraden, ga een keer naar het Twitter-account van Caroline van der Plas. En je ziet daar best wel wat filmpjes die ze dan zelf met haar telefoon opneemt. Vaak met een beetje een vettige lens. En daar staan best wel leuke filmpjes tussen. Ze was zondag bij het debat van het Zuiden. En daarin nam ze een filmpje op met Geert Wilders. En daar stond Robjette ook bij. En ze zag Robjette aan als medewerker van Wilders. Nou ja, hilariteit alom. En ze heeft ook een keer een soort recensie gedaan over het College Tour debat. Dat was het eerste groot tv-debat. Waarin ze eigenlijk haar beoordeling gaf. Op haar eigen optreden. Ze zei, ik zei niet veel, maar wat ik zei was raak. En vervolgens ging ze ook alle andere lijsttrekkers recenseren. En dat is iets wat kiezers misschien toch wel aanspreekt, omdat het best wel nuchter overkomt. Het is misschien ook een beetje een tactiek. Dus het is een beetje van beide, denk ik. Ja, je kon zelfs je gepersonaliseerde verkiezingsfilmpje. Ja, heel leuk was dat. Als we kijken naar de huidige coalitiepartijen, D66 en de CDA, hoe ging het met hen deze campagne? Ja, dat zijn eigenlijk twee partijen die natuurlijk in de regering hebben gezeten en die ook graag al door hadden willen gaan met deze regering. En die, je ziet dat ze niet echt kunnen profiteren van de val van het kabinet. Of het is misschien ook de reden waarom ze dus niet wilden doorgaan met regeren, omdat ze ook in de peilingen er minder goed voor stonden. Bij CDA hebben we natuurlijk een lijsttrekkerswissel gehad. Hoekstra was daar de lijsttrekker, maar dat werd Henry Bontebal. En Henry Bontebal was voor veel mensen onbekend. Dus die heeft echt een enorme campagne eigenlijk op de mat gelegd, is heel veel verschenen in talkshows. En die presenteerde zichzelf als Rotterdammer, als nuchtere Rotterdammer. En je ziet dat mensen hem nu ook wel beginnen te leren kennen en hem ook wel waarderen om zijn nuchterheid. Je ziet dat nog niet direct terug in de peilingen. Maar daar gaan we morgen van zien wat dat betekent. Hij heeft dat wel op een sterke manier gedaan. Is veel zichtbaar geweest in deze campagne. Ja. Hij moest in 15 weken natuurlijk echt van nul naamsbekendheid naar daadwerkelijk iets kunnen betekenen. Dat heeft hij volgens mij nog best wel goed gedaan. Ja, en hij heeft denk ik ook dus het is niet alleen maar om zijn persoon en naamsbekendheid te gaan. Uiteindelijk ging het ook nog over het verhaal van het CDA, een fatsoenlijk land. Dus dat is op zich wel sterk, denk ik. Een sterke campagne. En hoe zat dat bij D66? Is dat vergelijkbaar of totaal anders? Ja, een beetje vergelijkbaar. Mensen kenden Robjette wel. Hij was natuurlijk klimaatminister. Hij was eerst klimaatdrammer. Hij is gebombardeerd door het klimaatdrammer door Klaas Dijkhoff. Heeft dat toen die term gebruikt. Een trui daarvan laten maken. Maar hij zit nu al jarenlang in het kabinet. En wil nu vooral klimaatdoener worden genoemd. Hij kan ook wel op lof rekenen vanuit de oppositie en vanuit andere partijen. Zelfs Christoffer van de SGP is enthousiast over hem. Ook Henry Bontebal heeft wel goede woorden voor hem. Maar ook hij staat er, zoals de peiling laat zien, natuurlijk niet heel goed voor. En ook bij D66 zie je, zoals bij CDA, dat ze wel wat de laatste dagen wat zetels winnen. Dus zij hebben eigenlijk gewoon, net zoals het CDA, jarenlang of wekenlang hun verhaal geprobeerd te vertellen en zich niet te veel aangetrokken van alle negativiteit rondom de peilingen en dergelijke, maar hebben gewoon echt hun eigen verhaal verteld. En dat lijkt zich dan nu enigszins uit te gaan betalen. Tot slot nog even GroenLinks en PvdA. Zij kozen voor om de krachten te bundelen. Hoe verliep dat? Best soepel voor linkse partijen. Vooral de zoektocht naar De voorman of vrouw was in het begin spannend. Er werden meerdere namen genoemd, wat ik ook al eerder in deze uitzending zei. Maar uiteindelijk kwam Timmermans vanuit Brussel, die daar eurocommissaris was, naar Nederland toe. En hij heeft eigenlijk best een rustige campagne gevoerd. We kennen natuurlijk Timmermans als een hele goede retorische spreker. Iemand die het publiek kan opzwepen en die soms zijn stem kan verheffen. Maar hij heeft eigenlijk in deze campagne dat niet heel veel gedaan. Soms ook wel tot grote spijt van zijn achterban, heb ik het idee. Maar hij probeert daarmee echt de middenkiezer aan te spreken. En op die manier een soort premierwaardige kandidaat te zijn. Dus hij is op bezoek geweest in dat helpt ook allemaal mee in dat beeld. Op bezoek geweest in Duitsland, in Malaga is hij geweest. Ja, dat hielp hem misschien niet heel erg, toch? Nou, dat begon zich misschien ook voor sommige kiezers een beetje tegen hem te keren. Maar hij probeerde zich echt neer te zetten als iemand die ook Nederland in het buitenland kan vertegenwoordigen. Was hij de ideale kandidaat, denk jij? Ja, dat is lastig te beoordelen. Marjolein Moorman werd bijvoorbeeld ook genoemd. Zij is wat onbekender. Frans Timmermans is natuurlijk wel echt heel bekend. En heeft op klimaat in Europa ook wel wat dingen bereikt natuurlijk. Dus wat dat betreft spreekt dat in zijn voordeel. Dankjewel Wouter. Het zit er weer op voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar deze speciale editie van de Nacht van EO. Veel dank ook aan Maurits Meijers, Sjoerd van Hek, Wouter Kempenaar en Teun Eljon. De verkiezingsdag is dan nu echt begonnen. Dus vergeet niet te stemmen vandaag. Nee, zeker niet vergeten. Elodie, jij ook bedankt. Jij ook bedankt, Anne-Sophie. Mirre, Joanne, ook bedankt. Zonder jullie konden dit niet doen, hè? Eerst hoor je nog het nieuws van 5 uur. En daarna vroeg met Stefan Komduur. Volgende week zijn wij weer bij je terug met de nacht van EO. Van dinsdag op woensdag hier op Radio 1. Tot dan. NPO Radio 1. 5 uur, Jelle Seubring met...